Middernacht, het is maandag 7 april. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Interim-president Turchinov van Oekraïne heeft vanwege de onrust in het oosten van het land een bezoek aan Litouwen afgezegd. In de steden Donetsk, Kharkov en Luhansk eisen pro-Russische betogers een referendum waarin ze zich kunnen uitspreken voor aansluiting bij Rusland, net zoals de Krim had. In alle drie de steden houden betogers gebouwen van de regionale overheid bezet. Twee van de oliehavens die Libische anti-regeringsrebellen in handen hadden gaan weer open. Het zijn de havens van Zuaitina en Hariga in het noordoosten van het land. De Libische regering en de rebellen hebben nu een akkoord ondertekend over het vrijgeven van de havens met financiële compensatie voor de rebellen. Voor de bezetting werden elke dag vanuit deze havens meer dan 600.000 vaten olie geëxporteerd. Premier Rutte en bondskanselier Merkel hebben vanavond de Messe in Hannover geopend. Dat is de grootste industriebeurs ter wereld. Nederland is dit jaar samen met Duitsland het gastland. Rutte hield een toespraak in het Duits. Hij zei dat Nederland op de Messe kan laten zien dat het een land is van uitvinders, creatieve geesten en vindingrijke ingenieurs. Nederland is met 270 bedrijven en kennisinstellingen op de Messe vertegenwoordigd. De Arnie M.G. Schmidprijs voor beste theaterlied gaat dit jaar naar Mijn Kind van Gerard van Maasakkers, over het kind dat hij nooit heeft gehad. De Brabantse zanger won de prijs samen met componist Mike Roelofs en tekstschrijver Peer Wittebols. De jury noemt Mijn Kind van grote schoonheid en een subtiele verwoording van gemis. Van Maasakkers won de prijs 2 jaar geleden ook al. De prijs bestaat uit €3500 en een borstbeeld van Arnie M.G. Schmid. Het weer, het is bewolkt. Er kan wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur daalt naar 1 graad of 11. Overdag ook veel bewolking, met later op de dag buien, mogelijk met onweer. Het wordt 1 graad of 17. Dinsdag wordt het koeler, zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poonten. Mijn naam is Jan Roos en wij zijn zeker niet modaal en verdienen het toch al niet. Oh, oké. Okay. Ik ben Jan Heemskerk. Ja, dat klopt. Beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Jannen. En een Echte Janne ben je als de ben je niet. Het is genetisch bepaald. Dus maak je maandelijks per abuisstudiefinanciering over naar jihadistische haatbaarden in Syrië. Maar zit je de boel niet stop omdat het niet mag van de regeltjes. Zoals de dienstuitvoering onderwijs. Dan ben je een ontzettende Johan. Jan. Ja, dat klopt Jan. En laten we nog even kijken wie meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Ja, ja. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Jezus, dat is energie, jongen. Oh, wat heb ik er weer zin in. En we beginnen natuurlijk bij een grote vriend, Diederik Samson. Oh. We hebben met de VVD afgesproken dat we de strafbaarstelling schrappen. Ja, Diederik Samson is niet alleen de Johan van het jaar, maar ook de loser van de week. Want de badmuts die ging door de knieën over het schrappen van de wet op strafbaarstelling illegaliteit om de achterban te pleasen. En wat doet de achterban, Jan? Boos zijn. Die val laat de partij nog harder dan voorheen. En die staat op 10 zetels. Nog 10 te gaan, dus zou ik zeggen. Ja hoor. Dus Samson, mocht je dit horen. Goed. Halbe Zijlstra. Ik ben blij dat wij de mensen die veel hebben moeten bijdragen aan de crisis. Dat die nu de economie aantrekt ook het eerste voordeel kunnen krijgen. Daar ben ik als VVD blij mee. Nou, leuk joh! Jezus, wat een oud wijf is dat ook. Naast de verliezer is er natuurlijk ook een winnaar bij de deal. En in dit geval dus de VVD, want die kreeg 500 miljoen voor de midden- en hoge inkomens. Dat komt zo'n beetje neer op 300 ballen per persoon. Hebben we gedeniveleerd, mooi woord. Halpe heeft dus voor een uitgekleed kutwijtje een 500 miljoen van zijn achterban geregeld. En de VVD wil de illegale er nog steeds uitpleuren. Alleen nu zonder bekeuring. Jan, dus Zijlstra is de winnaar van de week. En echt Jan in dit geval. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Oh, trouwens, over winnaar gesproken. Rogelio Tuur. The show was great. I hope you guys had a great time. And I hope you vote me in. And I can do some more spectacular stuff. Ja, dat de voormalige bokser ooit bij de UQ-test show 78 puntjes scoorde. En dus niet zo intelligent, net zo intelligent is als een melkkoe. Ja, dat was al bekend. Maar dat de Missing Link meedoet aan sterren springen is dan ook niet zo gek. Maar dat de Tuur opeens alleen nog maar Engels spreekt en geen woord Nederlands meer, is een bewijs van totale gestoordheid. Maar godzijdank kan je die tyfusbende ook uitzetten, Jan. Hé, maar ik vind het wel leuk eigenlijk dat Tuur ineens een soort van Zou er iets misgegaan zijn in het hoofd dat hij echt denkt dat hij Amerikaan is nu? Ik denk dat hij denkt dat hij een hele grote ster is. En dusdanig groot dat hij een internationale ster is. En daardoor spreekt hij Engels. Want Nederlands is dan ook maar een soort afgebakend. Maar wat ik even vraag wou, heeft hij mooi gedoken? Ik kijk toch niet naar die IQ-loze debielen die van zich naar beneden laten pleuren. Oh. Okay. Jij wel? Nee, natuurlijk niet. Daarom zou ik die vraag, anders had ik het geweten. Is niet... Maar goed, Regio Ture, als je dit hoort, je bent een ongelofelijke Johanna. Gaan we maar weer even verder voor de zoveelste keer met Geert Wilders. Ik hoop dat heel Nederland vanaf vandaag alle politiebureaus van Nederland aangifte gaan doen tegen Samson en Spekman. Ja, nee, dan zijn we hier bij de Echte Jan natuurlijk niet heel erg politiek correct. We houden niet zo van de multiculturele samenleving, liefhebbers. We zijn niet zo links. We houden ook best van een fout grapje. Echt, met ons kun je best een eind gaan, wil ik maar zeggen. Maar Geert Wilders liet zich hier wel van een hele kinderachtige kant zien met zijn oproep om aangifte te gaan doen tegen Spekman en Samson om hun Marokkanen-opmerkingen. Niveautje schoolplein, Jan. En Geert, weer een slechte beurt gemaakt van de week. Ja, joh, maar jij pest mij, ik pest jou. Wat een gedoe, zeg, flikker op met al die aangifte, zou ik zeggen. Maar goed, wat is het, Jan? Johan. Dat dacht hij. Echte Jan of Johan. Ja, dat gaan we hoor. Jan of Johan. Met je feestjes op. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Start de banden. Is deze Obade. Nou, maar wacht even. Ja. Het is een Turk. Hebben we ook in het Turks nog iets? Dat lijkt sprekend op het lied van net. Het is de Turkse versie. De Turkse, dat ken ik niet. Dan. Ja. Is cool. Nou ja, gefeliciteerd, Oscar Nokio, met je verjaardag. Je bent zojuist 30 geworden. Ja, niet te geloven. Dat zou je ook niet zeggen. Dat is ook wel zelfstandig op de straat mag al. Nou goed, in ieder geval, hij mag zichzelf tegenwoordig bestsellerschrijver noemen. Maar dat moet eerlijk zijn, daar hoef je niet zo heel veel boeken voor te verkopen, toch wel? 10.000. En, ja. Dat is gelukt? Ja, 3 keer al. 30.000 boeken al? Ja, ongelooflijk. Zeker. Maar in ieder geval, onze hoofdgast van vanavond is onze eigen troetelturk van de echte Jan, Oscar Nokio. Toch? Of ben je geen troetelturk? Nee, waarom eigenlijk? Ja, waarom joh, als je ergens toe Turk moet zijn, dan maar hier. Waarom? Nee, ben ik helemaal niet. Nou, omdat we over het algemeen... Truffelturk? Ja, eigenlijk... Nodig je geen Truffelturkjes uit, alleen Troetelturkjes. Nou, we nodigen eigenlijk nooit Turk uit. Nou, überhaupt geen buitenlanders. Nee. Waarom nu? Nou, omdat we daar helemaal geen zin in hebben. We willen de sfeer een beetje leuk houden. Ik wil niet veel zeggen, maar omdat je helemaal waar. Dus jullie discrimineren dus eigenlijk. Nou, discrimineren. Het valt wel mee. We willen gewoon, zeg maar, die schrale uienlucht niet in de studio. Ja, dat begrijp ik. Ik heb ook een beetje knoflook meegenomen. Oh, meen je dat? Ja, we hebben die whisky voor. Denk je dat, godverdomme, dat het glaas in mijn bril bijna wegsmelten? Sorry daarvoor. Maar Je maakt niet uit. Iedereen stinkt wel eens. Ik bedoel, ik kijk naar een Jan Heemskerk. Ik stink helemaal niet. Nou, jij stinkt helemaal niet. Pik, jongen, dat is niet normaal. Nee, is niet waar. Nou, dat is wel waar. Goed, leuk dat je er bent, schrijver en vriend van de show, Akjol. Vriend van de show zou ik niet zeggen, nee. Ik heb al een jaar zeker niet geluisterd. Meen je dat, vuile pleurisleider? Nee, maar jullie zijn zo laat ook altijd. Nou, ik moet eerlijk zeggen, die boeken van jou zijn ook niet doorheen te komen. Oh, jij bent iemand die alleen mijn vrienden is als het elke dag is. Ja, ik wist helemaal niet dat je nog bestond toen je me vroeg vanmiddag. De pleurs, nou, ik ben in het boek van jou begonnen. Hey, maar kijk jij wel naar sterren springen? Nou, we toch bezig. Nee, maar ik vind wel heel grappig om te zien hoe die mensen zich op een bepaald punt van hun carrière bevinden. Dat ze mee moeten doen met dat soort programma's. Ik denk, als Jan, als wij worden gevraagd voor sterren springen, dan doen we echt iets verkeerd. Dus, maar ben je gevraagd? Nee, gelukkig niet. Nee, maar ik bedoel, als ik gevraagd word, dan betekent dat ik verkeerd bezig ben. Ja, dan zou ik wel springen, maar van een brug. Ja, nou, wel, dat bedoel ik. Kun je beter mij uitschrijven. Ook wel, dat heb je ook met die mijn vrouw, jouw vrouw. Ben je daarvoor gevraagd, Jan? Ik zeg even, ik word nooit ergens voor gevraagd. Dat is ook niet leuk. Ja, maar dat is omdat jij zo'n rechtsradicale bent natuurlijk. Ah, valt er wel mee. Bad, staat er alsjeblieft op. Hey, maar luister, denk jij dat er al een soort heel klein stiekem cordon sanitairtje om Roos heen staat? Ja, natuurlijk. Die komt spoont. Is er al, denk ik. Als spoont weg is, dan komt hij niet bij de varen aan de bak. Nee, daar moet je niet op rekenen. Hoe bedoel jij in godsnaam dat ik een rechtsradicaal ben? Ja, je bent echt zo'n zo op de rechte vleugel van de VVD. Zo'n jongen ben jij. Ja, dan ben je toch niet gelijk rechtsradicaal. Ja, tegenwoordig moet je kiezen. Of je bent goed volk of je bent slecht volk. Nou, dan maar slecht volk. Ja, dat bedoel en wat ik. Ben jij dan? Ik ben kutvolk. Ja, dat dacht ik wel. Zeg. Laten we eens eventjes gaan praten over actualiteiten. Want straks gaan we het hebben over dingen waar je van alles van weet. Oh, okay. De PvdA op 10 zetels, zielig hè? Nee, ik hoop echt dat die partij helemaal... maar goed, dat heb ik al zo vaak uitgesproken. Maar ik vind echt een vervelende partij met vervelende mensen. Weinig integere mensen ook. Dus ik ben helemaal blij dat die partij helemaal aan het... Maar die partij is er voor jou? Nee, die partij die heeft mijn ouders hierheen gehaald. En mijn ouders klein gehouden en dom gehouden. En daar hebben mijn generatiegenoten nog steeds last van. Ja, dat is maar wel ze hebben zo, juist zo hun best gedaan om een heel klein stukje... Turkije in Nederland te maken voor je ouders. Nee. En voor jouw generatiegenoot. Ik las zelfs dat ze jou nog op de lagere school al 3 keer in de week Turkse les gaven. Ja, dat klopt. Ja. Wij moesten, toch helemaal, wij dat moesten, is toch lief? Nee, dat is wat ik bedoel met kleinhouden. Dat ik verplicht Turkse les moest volgen op school. Dat is eigenlijk belachelijk als je erover nadenkt. Daar hoef je zo lang over na te denken. Nederlanders hebben bedacht dat wij dan Turkse les verplicht moeten volgen. En daarna zeggen van, je moet integreren, want je integreert je niet goed. Dat is echt, die partij is daar echt, die heeft dat bedacht. Maar nog 10 zetels te gaan dus. Nou ja, dit zijn nu. Je kijkt nu naar de gemeenteraadsverkiezingen en straks met Europees zal het ook wel heel slecht zijn. Maar ik denk als je het overneemt, dat het tijd nog wel kan keren voor de PvdA. Oh, nee. Nou, denk je dat die Asscher, ik ben er ook wel een beetje bang voor. Ja, maar ik denk wel dat de houding dan ook wel verandert van de partij. Ik denk dat die oude, die mastodonten, die verdwijnen types ik als... Ik kan toch Didi Samson geen mastodont noemen? Nou, ik denk dat zijn rol wel uitgespeeld is straks richting naar Europa, denk ik wel, ja. Ja, en Asscher die komt ook over dat je denkt van nou... Die vertrouw ik wel ergens. Nee, nou, maar dat heb ik dan weer niet. Want ik vind zo'n vreselijke kakker die altijd zo praat. Maar dat komt omdat je natuurlijk... je bent toch licht antisemitisch, laten we eerlijk zijn. Nee, dat ben ik jawel, niet. Jawel. Nee, gaan we weer die kant op. Dan ben jij een Marokkanenhater. Dat klopt. Oh, oké. Okay. Nou, dat is wel snel opgelost dan. Hey, eventjes een ander dingetje. In Engeland willen ze de examenperiode gaan aanpassen aan de Ramadan. Wat is dat nou weer voor iets raars dan? Dat was toch een raar bruggetje. Hoezo? Nee, dat is gewoon geen bruggetje, gewoon een ander onderwerp. Oh, dat ja, nee, die sluit het dan af en dan denkt hij, ach, ik ben er ook klaar mee. Ook, weet je wat we doen? We pakken het volgende onderwerp op de lijst. Oh, maar ik ben niet presentator. Mag ik dan even weten wanneer we wat gaan bespreken? Zeg, wat is later voor? Geef gewoon een antwoord, man. Ik had het gevoel dat we nog niet klaar waren met ander onderwerp, maar jij dacht van wel. Hij doet het toch niet daar. Nee, maar dat komt zo nog wel. We gaan het nog heel lang hebben over. Kotsens toe over de PvdA en discriminatie en Marokkanen. En alles weer een boel. Maar vind je het goed idee om examens op de Ramadan aan te passen? Wat was de vraag? Nee, dat lijkt me niet. Ik denk dat je dat gewoon voor iedereen dezelfde periode moet hanteren. En of je nou Joods of Christen of Islamitisch bent, dat je daar rekening mee moet houden met het beleiden van je geloof. Hoor je al dat hij steeds meer vader wordt? Dat heb je altijd met die gasten. Vind je? Wat zou dan? Als ik vader was, had ik gezegd van aanpassen voor die Ramadan. Want je bent helemaal niet goed voor elkaar wel. Nee, maar heb je ze allemaal nog op een rijtje of niet? Alle geloven zijn gelijk. Kijk, wat ben je aan het drinken? Wat zit er in jouw sessie? Ja, maar je wordt zo langzaam. Want Nico Dijkshoorn zag het ook. Je wordt een soort Turkse Nico Dijkshoorn. Maar wat moet ik zeggen dan? De moslims zijn superieur of de christenen zijn superieur of zo? Wat moet ik zeggen? Meen je dat nou? Nee, ik vraag het. Dat is een vraag. Nou, dan kan je gewoon zeggen, ja, belachelijk. Jezus. Belachelijk, ja. Ik krijg heel wat te verstouwen in deze show. Ja, wat uitgemaakt worden voor de Turkse Nicolaas. Wat een stomme maatregel, zeg. Echt stom, hoor, Jan. Kun je niet voor een keer script maken? Dan zeg ik wat jij wil dat ik zeg. Nou, dan zou het wel een stuk interessanter radio show worden. Belachelijk daar. In Engeland zijn ze helemaal de kluts kwijt. En we moeten oppassen dat ze niet onze... Joods-christelijke cultuur gaan... Identiteit of cultuur, wat is het dan? Ja, wat je wil. Cultuur, die komt een beetje nu in... Ja, moet oppassen hoor. Oppassen, ja. Ja, heel goed. Hey, heb je trouwens enig idee waar die 777 van Malaysia Airlines is? Nee, dat weet ik niet. Ze zijn hem aan het zoeken. CNN is nog steeds aan het zoeken, heb ik begrepen. Maar je hebt geen idee? Het is niet dat je... Misschien wel een gokje zou willen wagen dat je denkt... Wil je nu zeggen, insinueren dat ik met mijn achtergrond... een soort terroristische aanslag of zoiets heb... Zou een scoop zijn als jij hier toe ging geven... dat jij degene bent die verantwoordelijk is voor de verdwenen Maleisië. Jan ziet in elke buitenlander nu ook een vijand. Hè? Dus nee, maar dat is waar. Dat is, de laatste tijd loopt echt uit de hand. Hij is joods-christelijk radicaal. Ja, ik vraag alleen of hij weet waar die 777 maar is gebleven. Ik heb Jan in de gaten gehouden naar die minder uitspraak van Wilders. En Jan is echt aan het radicaliseren daarna. Dus... Gewoon nee. Jan is heel snel aan het radicaliseren. Ja, hè? Maar dat heeft allemaal hele obscure redenen. Ja. Valt heel erg mee, hoor. Nee, maar zeg, maar wacht eventjes. Op waarom vraag je mij nou naar een vliegtuig dan? Dat snap ik ook weer niet. Is het gewoon de hele wereld is aan het ding aan het zoeken. Ik denk misschien dat vliegtuig is al lang vergeven. Het is toch al lang klaar. Vergeven? Ja, gewoon klaar. We zijn iedereen berust erin dat het weg is. Helemaal, niet helemaal. Ik maak me hartstikke druk om. Kijk, nu, hier, nu krijg ik op Twitter al van... Oh, jij, dus jij geeft toe dat je een Marokkanenhater bent. Je zet me wel een hoek weg, lekker. Nee, je hebt zelf gezegd, ja, ik ben een Marokkanenhater. Ja, wat moest ik anders zeggen? Nou, nee. Ik heb het op band. Ah, joh, daar ben ik niet hoor, lieve jongens. Ach, nou krijg ik... Wil je even een tweet plaatsen, dat we straks terug verder gaan? Nee, maar ik moet er straks ook weer uit het gebouw hieruit. En dan staan ze er weer met z'n allen met die bontkraag. Ik ben hier, dit is het stem van de reden in dit programma. Dat merk je wel. Jan Roos is niet echt een Marokkanenhater, hoor. Alleen criminele Marokkanenhater. Zo kan het ook. De nuance. En criminele Turken, dan haat je die ook? Nou, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ik ken er maar één namelijk. En ja, die vind ik wel aardig. Die zijn wel leuk, hè? Jij bent oud crimineel, toch? Je bent niet meer, ben je nog wel eens crimineel? Nee. Helemaal niet meer? Mis je het? Tuurlijk mis ik het, Jan. Anders had ik, als ik crimineel was, hoefde ik hier niet te zitten. Dan was ik nu, had ik nu al genoeg geld verdiend. Dat ik thuis lag te slapen nu. Ja, dan begrijp ik het wel. Ja, ik zou eigenlijk ook een crimineel willen zijn. Dan lag ik nu heb ook je talent niet voor, denk ik, of wel? Nee, niet alleen dat. Nee. Ik denk dat jij te veel lult ook. Te veel lult? Ja, een crimineel moet over het algemeen stil zijn. Daar gaan de meesten mee verschutten, is dan op de schip. Ja, met dan, de dan, weet je, dan word je getapt. En bij jou moet een gast natuurlijk over uur draaien om jouw tapgesprekken. Oh, dat zou zielig zijn. Maar ik zou je wel. Die gorigheid ook. Nee, maar ik ben wel bloeddorstig. Kijk, want ik weet, Jan is gewoon een dikke gay. Dat weet je wel, want hij draagt sjaaltjes. Kom op. Nee, is dat zo? Hij draagt heel vaak sjaaltjes. Met een tas, ja. Maar jij bent ook niet bloeddorstig. Ik zie het aan je. Je hebt ook van die poppenoogjes. Als ik crimineel was, dan zou ik zonder probleem. Ja, maar iedereen associeert criminaliteit gelijk met geweld. Maar je hebt criminelen die geweld gebruiken, maar ook criminelen die gewoon slim zijn. Bijvoorbeeld jouw partij, VVD, allemaal criminelen. Witteboord criminelen. Nou, dat is mijn voormalige partij, hoor, meneer. Oh, sorry. Wij zijn tegenwoordig partijloos. Hey, Partij van de Arbeid, Kamerlid Jan Vos. Geen echte Jan, overigens. Wegens Kamerlid zijn van de PvdA. Die wil dat de koning balken in de norm gaat verdienen. Vind je dat een goed idee? Want ik heb een hekel aan de koning. Staat nergens op. Er wordt zo'n meisje geboren, hoe heet ze, met die plofkop, Amalia. En dat is dan opeens onze nieuwe koningin. Er staat nog nergens op. Dan word je geboren omdat je toevallig uit Argentijn komt. Luister eens eventjes, Kamele Neukert. Ja. Dat wordt onze koningin. Ja, nou en die zit jij een beetje af te zeiken. Zal ik het eens eventjes hebben over dat kamelenpad waar jij vandaan dan komt? Dan heb je het over achterlijke cultuur. Er komt iemand toevallig uit plofkop. Uit zo'n Argentijn rollen. Oh, Argentijn. Uit een Argentijn rollen. Weet je wat er gebeurt? En dan die Duitser is. En die krijgt dan 800.000 van jou belastinggeld. Er staat de RVD hangt straks aan de lijn, ja? Want je hebt net over de dochter van de koning gezegd dat ze een plofkop heeft. Ja, dan hadden ze die foto's beter moeten photoshoppen. Dat is niet te doen met die dikke wangstrama. Nou goed, nou, maar mag ik samenvatten als jij vindt het belachelijk dat de koning meer zou verdienen dan. Natuurlijk, het is toch raar dat je op basis van bij wie je geboren, van welk nest je komt, dat je dan opeens 800.000 euro krijgt per jaar. Dat is niet het enige andere, maar het feit dat de hele wereld draait om het feit dat je toevallig is dat je ergens uit iemand zijn vagina ploft en niet ergens anders. Zullen we even het woord vagina niet gebruiken, maar gewoon kut? Ja, maar dit kunnen we toch gewoon bepalen nu? Het is gewoon belachelijk. Ja, nee, sorry, weet je wel. Waar je geboren wordt, Hij krijgt weer terug aandacht, hoor. Hij wil nu weer aandacht. Nee, het gaat niet om aandacht. Dat is namelijk de koning Willem-Alexander. Als u luistert, ik sta totaal niet achter de woorden van Oskan Akyol. Of ik weet niet hoe die geen mee mijn schuilnaam. Straks word ik opgezocht nog. Die gast uit Deventer. Want uw dochter heeft helemaal geen plofkop. Zij misschien... ja. Wat gezette wangetjes. Uw en mooie, misschien... nobele gelaatstrekken heeft ze. Ja, dat zou ik moet eerlijk zeggen, toen ik er voor het eerst zag, dacht ik... Oh, dat is toch ook wat, zeg. Krijgen we straks een Mongools koning. Nou, dat is helemaal niet waar, Jan. Ga dan niet dat elke keer... Omdat Eusje zit hier weer extra dapper lopen doen. Dat vond ik wel een goede mop, hoor, Jan. Nee, Het is dat overbieden van elkaar. We gaan de Lavilla, Jan Roos. Ik ben er klaar mee ook. Ik zei plofkop, hij begon met Mongool. Nee, ik zei dat ik het dacht. Ik zou het toch nooit zeggen op de radio. Jij bedoelde eigenlijk ook Mongool. Maar je durft niet in Jan denken, ga er ook heen. Syndroom van Down is het, hè, Jan? Hou je mond! En nu is het Het is tijd namelijk voor de persvoorlichter van de HFC Haarlem. Daar ben ik! Die heeft iets te melden. Hey. Ik zeg het niet graag, want het is een totaal uitgeholde mantra. Maar dit is de wereld toch echt wel op zijn kop. De Marokkaans-Nederlandse Karima Baoudi, directeur van het bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie, waarschuwt Nederland voor mogelijke rellen door de Marokkaanse jeugd, omdat, en daar komt-ie, ze het gevoel hebben dat de maatschappij tegen hen is. Oké, wacht even. Want dat komt volgens Daoudi door de gevolgen van Deurne. Bij die overval werden twee Marokkaanse daders doodgeschoten. Er komen dus rellen omdat wij Nederlanders geen zin meer hebben in de enorme hoeveelheid criminaliteit onder de Marokkaanse jeugd. Wij worden gestraft door de onveiligheid, diefstal van eigendommen, bedreigen en geweld. En nu moeten we ook nog eens oppassen voor rellen als we dat zat zijn. Hoe gek ben je om deze waarschuwing te doen? En dan werkt dit mensie ook nog bij Bureau Maatschappelijk Herstel. En wat wil deze vrouw herstellen dan? Het vertrouwen in Marokkanen door te dreigen met rellen? Het wordt eens tijd dat de Marokkaanse gemeenschap gaat nadenken over hun toekomst in het land. En dan bedoel ik niet dat ze moeten opzouten, maar ze moeten zichzelf eens de vraag stellen of ze wel hier willen wonen en zo ja, op welke manier. Als dan de conclusie is om te blijven en mee te willen doen, zou ik eens het rottend vlees in de eigen lichaam aanpakken in plaats van te waarschuwen voor meer infecties. Een beter land begint bij jezelf. En inderdaad, Nederland is de overlast spuugzat. Vandaar de steunbetuigingen voor de juweliersvrouw die voor zichzelf en haar man opkwam. Dit land is het zat. Ceza. Dat was een stukje kwaliteitsradio, dames en heren, die alleen maar op zondagnacht te horen is, als je het mij vraagt. Nou, dit is misschien wel het moment om even Jan te verheerlijken. Ja, Jan. Heb je het gehoord? Het nieuwe programma onderdeel. Ik zie jou wel eens voorbij komen en ik vind dat je heel goed gekke bekken kan trekken. Nou, een schitterend verheerlijksmoment van Jan. Heerlijk moment? Het is verschrikkelijk moment dat hij... Ik vond het wel heel aardig. Jan kan heel goed zo een onnozele vraag stellen en dan heel onnozel in de camera kijken. Zo van, Dion Graus, moet je niet een cavia redden? Zo, dan ziet er iemand thuis natuurlijk, maar gaat hij met zijn hoofd draaien. Ik hoop thuis niet voor de webcam, gaat hij met zijn hoofd draaien, naar de camera kijken, en dan weer naar voren en dan weer rechts. En dat doe ik dus niet zoals jij dat doet, hè? Nee, jij hebt dat talent. Ja, ik heb dat talent, ja, inderdaad. Als ik kijk, denk ze wat een Mongool, maar als jij doet, denk ze wat een grappig. Als jij kijkt, denk ze waar is mijn portemonnee? Nee, dat is niet grappig. Nee. Dat is weer heel racistisch. Ja, nou, Emma, maakt mij nou toch wel moer uit, joh. Die gozer komt op David, daar kom ik toch nooit Ik ga straks aangifte doen. Jan doet een poging om jou, op mijn verzoek naar zijn benen, om jou een compliment te geven en dan reageer je zo. Wat is dat nou voor compliment, zeg? Dat zeggen ze net al. Jan, ik wil jou een compliment geven. Ik heb nog nooit zo'n dikke harige hondenkin gezien in mijn leven. En dan moet jij er blij mee zijn. Nee, ik vond het wel. Er werd een talent van je benoemd. Namelijk het schaapachtig in de camera. Of onnozel. Glazig. Glazig. Ja. In de camera kijken en daarbij een vraag stellen. Ja, maar niet iedereen kan dat, hoor. Ik heb Freddy Mingelen dat nooit zien doen. Jij hebt echt wel dat talent. Dus Frits Wester kan dat ook niet? Frits Wester ook niet, nee. Ik schrijf een kans. Nee, je dankjewel voor dit moment. De schrijver van de ontroerende bestseller Eus, naar hemzelf genoemd. Maar hij roert zich ook regelmatig als het gaat om de kwestie Turkije en diverse andere thema's, de multiculturele zaak betreffende. We praten verder met onze jarige hoofdgast Jan en ik dacht, laten we Turkije er eens bij pakken. Vind je het wat? Ah joh, kan mij het bommen. Oh, je bent niet weer zo, hè? Nee, er zegt net iemand op Twitter dat ik een dikke plofkop krijg. Ja, dat klopt wel. En sinds wanneer heb jij krullen op je kop? Ja, altijd al gehad. Je handtasje. Ja, gek, sinds wanneer word je kaal dan? Heel lang al, ja. Heel goede kop voor de radio, ja. Klootzak. Ja. Ja, nee, maar ik wacht rustig tot jullie klaar zijn. Oké. We zijn klaar. Stel maar een keer een goede vraag. Nee, doe het juist maar eens een keer. Turkije gaat het even over hebben. Wat vind je ervan dat ze weer mogen twitteren daar? Ja, want ik ga zeggen, iedereen moet kunnen twitteren. Dan ga jij zeggen, wat voor kansloos vader antwoord ga je dan zeggen? Ja, toch? Nou, vul het nou maar niet in. Zeg maar gewoon wat je vindt. Ja, heel normaal. Ik vind het heel normaal dat je kan twitteren. Pff, Nico Dijkshoorn. Is toch zo? Twitteron. In Turkije mag iedereen weer twitteron. Oskar Akyol. Hoeveel imitaties kan jij dan? Nou, jij best kan wel veel. Sinek kan je. En ja. Dijkshoorn houdt wel. Peter R. de Vries. Peter R. de Vries. Dus? Misschien dat stukje Toon Hermans, ja. Het is omdat jij hier... Toon Hermans, ja. Ben ik ook. Je had een stoel met vier poten. Een stoel met vier poten. Vier poten. De stoel van mijn tante. Ja, mensen, is toch niet enig. Kijk, het is helemaal gesleten. Daar zat ze vroeger altijd op, hè, met vier poten. Ja, maar dat vindt helemaal niks. En hoe is Peter de Vries dan? Het is dat jij hier in de studio zit, Oskar Akyol. Dan heb je in ieder geval een alibi. Ja, die is al iets beter, ja. Kijk, dat maar nog steeds niet goed genoeg. Ah, jongen, het is toch verschrikkelijk. Jan, stel een verhaal over dat Turkije. Een vraag. Nee, ik vind dat je eerst eens uit die boze moed moet. Want ik vind het helemaal niks. Ik ben al 4 keer beledigd door... Ja, dan slik je maar eens een keer. Je bent zelf er ook bezig. Nou, slik zelf, ouwe nicht. Oh. Hij zei iets over dat jij heel veel slikt, zei hij. Net voor de uitzending zei hij dat. Oh, van hem? Ja, joh, een beetje, dat waait nou, niet letterlijk. Ik bedoel, nee, wel letterlijk. Kunnen we het even over Turkije hebben? Ja. Jongens, het lijkt godverdomme wel een bijeenkomst van het COC. Ik vind het wel jammer, maar ik ben niet een mannenliefde toegedaan. Nee, ik heb het hier op de WhatsApp staan. Ik had het wel makkelijker gevonden, want vrouwen is het ook niet eenvoudig mee om te gaan. Ja, ik heb jouw stukje gelezen in de Volkskrant magazine afgelopen zaterdag. Weet je waarom je die stukjes mag schrijven in de Volkskrant magazine? Nee, vertel, dat weet ik niet. Zijn vrouw is er de baas. Nee, dat meen je niet. Hoe treurig is dus dat? Hij mag stukjes schrijven in het Volkskrant magazine omdat zijn vrouw daar chef is. Nepotisme. Oh, dat is heel erg zeg. Daar ben ik wel echt van... Je hebt toch vroeger al die zo'n scoop? Hebben jullie dat nog? Scoop. Ja, kijk. Kabouter. Wil je nooit meer naar een Turk luisteren? Dankjewel. Oh, nou. Dus Jan Heemskerk mag stukjes schrijven voor Volkskrant magazine omdat zijn vrouw daar de baas is. Ah, ja, eigenlijk... Gooi me maar in! Is het zo... Wil je het even doen? Scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar we zijn er net achter gekomen dat Jan Heemskerk stukken mag schrijven in het magazine van de Volkskrant. Alleen maar omdat zijn vrouw daar hoofdredactrice is. Het is dan niet te geloven, het is wel te geloven. En niet vanwege zijn talent. En niet vanwege zijn talent. Zou je hier in plaats van mij Philip Remarque hebben zitten en het ging over Sylvie Witteman? Dan was het een ander verhaal. Ik durf mijn talent wel te meten met dat van haar. Ja? Je bent net minstens zo talentvol? Nee. Nou, je hebt wel net zo'n dikke kop. Dat het weer thema plofkop is vandaag, hè? Dat is wel grappig. Ik denk dat weet je wel, dit is mijn hele bestaan al zo altijd naar voren. Kijk, we zo lachen om zijn grap. Dat is wel grappig, Jan. Ja. Ja, hij was ook heel goed, hoor. Ja, okay. Sorry, Jan, wat zei je? Nee, slaap maar. Ik zit toch te denken... Het is inderdaad waar, lieve mensen. Ik moet het je bekennen. Ik ben een nepotist van de eerste orde. En we maken wel uit, joh. Een probleem mee hebt, doe het allemaal, voor Jan. En dan gaan we verder. We hebben allemaal een kruiwagentje nodig. Ja, jij dan twee. Dat staat hem al zo voorbij. Weet je wat Jan Roos allemaal moest doen met Dominic Wesie voordat hij daar weer aan... Oh, wat bedoel je daarmee? Nou, ja, kom hij, toe, hij werkt ook voor een blad dat Hot Mama heet of zoiets dergelijks. Hot Mama, Heel benieuwd of hij daarvoor moet doen. Werk je voor Hot Mama? Hij werkt voor tijdens Hot Mama of zo. Maar jij hebt natuurlijk kinderen, hè? Je bent heel stoer. Je hebt gewoon kleine kinderen. Ja, nou, en dat kan iedereen krijgen. Kan jij ook nog krijgen, hoor. Je moet je afvraagt, wat heb je daarvoor moeten doen? Voor de column in de Hot Mama. Hot Mama, ja, dan ben je echt wel. Dan moet je echt. Dan moet je snappen. Als je gewoon niks anders hebt, dan heb je gewoon geen geld ook. Hè? Dan moet je gewoon. Hot Mama, dat komt op je pad en dan moet je het dan doen. Hè? Hot Mama. Arnold, we gaan het even over dat land hebben waar je vandaan komt. Marokko. Nee, je. Godverdomme, Jan, je hebt het over Turkije geschreven. De Kenreng komt uit Marokko. Ja, nee, maar dat was ook een beetje de eerste vraag die je wilde stellen. Ben jij ook een Marokkaan nu? Nee, natuurlijk niet. Oh, we zijn toch allemaal Marokkanen? Ah, god toch, man. Jullie zijn net van de Fara, man, gek. Ja, nee, ik ben Deventenaar. Hartstikke goed. Nog even over Turkije. Hoe vind je het gaan met Erdogan daar in de AKP-partij? Ja, dat is niet goed. Het is een dictator die nu over het land regeert. En er is niemand die hem kan tegenhouden. En meer dan de helft van de bevolking wil hem ook niet tegenhouden. Dus het gaat de verkeerde kant op daar, Jan. En hoe voel jij als vrije Turk daarover? Nou, opgelucht dat ik niet daar woon ten eerste. En ten tweede, lijkt me heel erg kut om in Turkije te moeten wonen als je niet onderdeel bent van zijn machine. Omdat je dan gewoon altijd benadeeld wordt en tegengewerkt. Maar is het niet ook heel vervelend dat je dan niet kan twitteren? Want ik bedoel, ik twitter best wel vaak. En dat als dan zo'n klootzak dat zouden ze nou moeten verbieden. Nee, ik bedoel... Dat zouden ze moeten verbieden. Maar dat hij de hele seculiere staat daarom verwerpt, het zou me reet roesten. Maar dat je niet kan twitteren. Ja, maar dat twitteren, dan moet je... Je kan ook heel goed dat omzeilen. Je hebt van die allerlei methodes om die blokkades... waarom ga je nou alleen over twitteren? Er is zo'n democratie, is in mijn gevaar. En jij begint over twitteren. Wat staat, ja, de democratie in Turkije is in gevaar. Ja, dat zeg ik. En ik woon hier in Nederland. Twitteren. Ja, maar jij mag hier twitteren. Dat maakt toch geen reet uit. Dat maakt je uit. Wat vind je belangrijker voor die mensen in Turkije? Dat ze kunnen twitteren of dat ze in een democratie leven? Het is allemaal Geestig is, ze leven natuurlijk in een democratie. Want die sukkels, die kiezen een overgrote meerderheid. Dus zelf de man die ze gaat onderwerpen. Nou, dan is er ook democratie, of niet? Ja, maar ja, feitelijk heb je gelijk. Maar ik bedoel, als een democratie... het is natuurlijk niet het is geen meerderheid die hem uiteindelijk op hem heeft gestemd. Als 40% van de bevolking op hem heeft gestemd... geeft hem nog niet het recht om over het hele land als een dictator... Dit was ook wel een mooie kans geweest om een signaal af te geven, hè, namens het Turkse volk van... Goh, we vinden eigenlijk wel dat je het verder een prima gozer bent die ons een hoop voorspoed gebracht heeft, maar Het zou wel fijn zijn als je ook een beetje... Ja, maar Turkije heeft een hele slechte leider momenteel, maar een nog slechtere oppositie. Dus er is geen beter alternatief dan... er is wel een beter alternatief. Alleen die mensen die profileren zich niet op de juiste manier. Dus ja, mensen die kiezen voor het snelle geld. Want Erdogan... Dat wordt heel saai, hè? Maar goed. Erdogan biedt... Nee, ik vind het wel lekker. Ik vind het wel lekker rustig. Ja, even een rustpunt in de uitzending. Hij voelt als een muzakje in de lift. De lonen heeft hij verhoogd. Hij heeft heel veel mensen welvaart gegeven. Oké, dus weliswaar creditcard welvaart, maar goed. Er zijn toch economisch... Het is allemaal wat aangetrokken, ook al is het een bubbel die op een gegeven moment gaat exploderen. Maakt niet uit. Maar er is natuurlijk heel veel reden voor mensen dus om hem te stemmen. Ja, ja, dat werd te veel voor jullie, hè? Nee, helemaal. Het is gewoon een fascinerend. Maar die mensen, dus jij zegt eigenlijk als die mensen accepteren dan gewoon... Ja, kijk, het is gewoon zo. In Turkije ben je altijd van een partij. Je hebt altijd een politieke kleur. Bijvoorbeeld, alle media daar hebben een politieke kleur. Sportclubs, bestuurs, iedereen heeft daar een politieke kleur. En het is of je springt op de boot en je doet mee. Dus lokaal, die gemeente, de burgemeester... Dat kan alleen bij de Bosporus, hè? Er is nog wel meer water dan in Istanbul, Jan. Maar maakt niet uit, dus je doet mee. Je zal godverdomme naast de boot springen. Ja, nou, dat is dus het probleem. Mensen die meedoen, die krijgen die mooie baantjes... en die krijgen hun vergunningen voor hun vastgoedprojecten. Ik begin honger te krijgen van dat gelul. We blijven het eten, even kijken welke botten... want die gozer is jarig... En we willen ook dan wat eten geven. Onze cultuur is het. Onze cultuur is het heel belangrijk dat we eten is onderweg. Geven. Het komt eraan. Wat hebben Chinees besteld? Nee, joh, we hebben allemaal leuke Turkse hapjes besteld. Waarom niet Nederlands dan? Ik ben toch Nederlander? Oh. Je bent toch een Turk? Je zegt overal van, ik ben een Turk. Nee, maar ik zeg ook, ik ben David. Nou, schrijf je al die boeken over? Toch alleen maar over je kom af? Nederlander zijn, jongen. Dan moet je die boeken keer gaan lezen. Of kun je niet gelezen. Lezen of zo. Heb je het gelezen? Je liegt. Ik heb het gelezen. Niet? Ja, wel. Vraag maar iets uit het boek. Hoe heet het hoofdkarakter? Bats. Nee, fout. Kijk, hey, daar is het eten. Heerlijk. Nou, dat is het gegeten. Zoiets. Dit is nog niet alles, mag ik hopen, hè? Ja, maar dat staat echt nergens op, man. Ja, wel aardig van jullie, hoor, maar... We hebben gewoon wat eten voor je geregeld. Ik wil even één kipvleugeltje. Zou je het goed vinden dat Turkije meer bij de EU betrokken wordt... en uiteindelijk dan ook lid kan worden... zodat wij dit soort onzin kunnen bestrijden? Of heb je zoiets van, laat lekker rotten, joh, daar... Dat vraag je terwijl er allemaal kipvleugels en... Concentreer je nou gewoon even, man. Dat kan ik toch niet, man. Ik ben een man. Jij kan het wel, maar ik niet. Nee, lijkt mij eerst dat Turkije even orde op zaken moet stellen in het land zelf. En dat Europa dan pas moet kijken of zij... Turkije erbij wil hebben. Maar het is toch eigenlijk een heel slecht idee om Turkije... God, kan leren, wat is dit? Zeg, dit is een hamburger. Nou, ik weet niet wat dit... Wat is dat? McDonald's is toch niet Turks, man? Het is jammer dat er dan geen Nederlandse snackbar open is. Want dan krijg je... Ja, misschien is het goed om even... Ja, als je op de webcam kijkt, zie je nu dat er de koortsachtig vreten wordt uitgepakt. Oompa Loompa gaat zo misschien wel even toelichting kunnen geven... op wat er in godsnaam allemaal is. Nou, laten we nog even... Wie is Oompa Loompa nu weer? Zij. Dat meen je niet. Stel hem wel een vraag over Turkije. Kan je het dan niet zeggen, man? Hey, joh, hard op. Ja? Oh, oké. Okay. Oompa Loompa. Dat is wel een goeie. Dat kan ik niet zeggen. Hoe zou ik dat niet zeggen? Hey. 1-22. Nou, en? Atatürk. Hoe gaat het ermee? Hij draait zich om in zijn graf, denk ik nu, dit moment. Zeg er eens wat over. Ja, die is al poosje dood. Wat is dit voor een pannenkoek? Ik heb een pannenkoek hier. Wat is dat voor een pannenkoek? Ja, nou, hou nou eens op met de gezeik over vreten. Er is wel meer in het leven dan vreten. Nou ja, op dit moment niet, want dat hele studio is dat vol. Kennen jullie Radio Bergeijk? Nee. Dat was vroeger, dat was echt grappig. Oh, Sperrips. Ik denk dat we wel een beetje in de buurt komen van Radio Bergeijk. Waar het om gaat is... Ja. Hoe het met Atatürk zit. Vertel eens over Atatürk. Ja, die is al een poos dood. Dat is de stichter van moderne Turkije. Ja, Elvis Presley is ook dood. Maar hebben we het erin. Wat stel je wel rare vraag? Wat wil je nou weten dan? Ja, ook hoe het ermee staat. Ja, die is dood. Wat wil je nou weten over? Die seculiere staat. Bestaat die nog? Je mag niet praten met je mond vol, hè? Ja, dan, ik moet toch ook een vraag stellen. Mag niet een monoloog houden. Bestaat die seculiere staat nog? Nou, die seculiere staat bestaat zeker. Alleen die is nu aan het afbrokkelen. En dat is de hele shit nu. En daar zijn we nu over aan het praten. Grote maar bestaat hij dan nog? Ja, hij bestaat nog zeker wel. Alleen hij wordt, wat ik zeg, wordt... Erdogan gaat door met die seculiere staat afbreken. Op een gegeven moment zit er aan de oostkant van Europa... een islamistische staat. God mag weten, wat gaat het allemaal voor betekenen voor ons allemaal? Voor ons Deventenaren, Amsterdammers, nee, sorry, Bergenezen. Nou, wat ik vooral hoor van heel veel mensen, bange witte mensen zoals jullie, is dat er dat het voor. Zo zijn wij weer een bang wit mens. Wat is het nou? Ja, ik bedoel, racist, jongen. Ik bedoelde eigenlijk Jan Roos, maar okay. Ik moest jou bij betrekken. Waarom ben ik bang aan witte mensen, jongen? Ik zou je vertellen, ik ben voorouder, hè? Ja, waren die Marokkanen? Nee, helemaal niet natuurlijk. Bartolomeus van de Maden. Bartolomeus Roos. Nee, Bartolomeus van de Maden. Ja. Die ligt dus in de kerk in Delft. Hè? Heeft hij zijn eigen kerk. En weet je waarom hij in die kerk in Delft ligt? Wordt hij door een Turk is doodgeschoten? Nee, omdat hij in de adelstand verheven is. En weet je waarom hij in de adelstand verheven is? Omdat hij Marokkaan heeft doodgeschoten? Is omdat het een kruisridder was en die heeft moslims geslacht bij de vleet. Ja. Dus jij haat moslims? Nee, dat zeg ik dan niet. Dat ga ik echt niet zeggen. Waarom niet dan? Behalve dat ik wel een nazaat van een kruisridder ben. En dan zeg jij tegen mij dat ik een bange witte man ben. God. Nou, dus als er straks oorlog uitbreekt met de moslims, dan sta jij voorop, jij koene ridder. Ja, ja. Ja, dan ga je vechten met je zwaard. Ja, dan ga ik. Ga ik vechten met. Wat is dit? Een pannenkoek, hè? Dat vraag ik me ook af. Maar wat is nou je punt daarmee dat je geen bange witte man bent? Nee. En wat is dan het probleem? Waarom wil je het over moslims hebben? Jij zegt dat ik een bange witte man ben. Ja, omdat jij zegt over moslims wil praten. Wat, ik wil ook over moslims praten? Ja, jij zegt van, wat gaat er gebeuren met die islamitische wereld? Moeten we daar wel op... Jij hebt het daarover. Ja, vroeg bent... helemaal niet. Nou, ik had het over Atatürk. Ja, sorry, andere Jan. Nou, dit is een Turkse pizza. Eten we nu, dat is echt niet tevreden. Ja, het ding is een beetje... We zitten er toch over te praten, dus ik dacht, misschien moet ik dan ook iets vragen. Maar er bestaat een angst dat als Turkije er eenmaal bij hoort, dat dan mensen, oostelijk en zuidelijk, bijvoorbeeld Syrië bijvoorbeeld, makkelijker die doortocht kunnen maken naar Europa. En dat je dan straks met, om in Jan Roos termen te spreken, met dat hele zooitje hier zit, dat is een angst die bestaat inderdaad. En voor de rest, ja, je krijgt nog meer Ottomanen over Europa verspreid. Wonen al, geloof ik, ruim een miljoen in Duitsland. Sta je dat te wachten? Er wonen 8 miljoen Turken in Duitsland. Ga weg, man. Ja. 8 miljoen? Ja. Dan moeten we op Wikipedia checken, dat geloof ik niet. Nou, dan ga ik dat even doen. Als jij dan eventjes een vraag... 100.000 in Berlijn. Ja. Maar we kunnen niet gaan zoeken en dan niet praten. Dus iemand nee, Jan, doe je eens wat. Je zit eigenlijk zo met een gevreed. Vraag wie is dan de presentator dan? Ben ik dat of zijn jullie dat? Wat is het voor? Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Jullie zijn gewoon allebei aan het vreten in de studio. Ja, het is jouw verjaardag. Ja, ik ben mijn verjaardag, maar ik kom toch niet hier om te kijken hoe het ging er namelijk om dat niet zozeer wij bang zijn. Wat jij dan mee, mafkees? Ja, oké. Okay. Oh, Jan. Turkse pietje was niet de vreed. Ik vroeg meer in algemene zin. Dat gebeurt straks, die islamisering zet zich door. Wat gaat dat betekenen voor Turkije? Waar gaat het zich op richten? Wat worden de internationale gevolgen? Het aantal Turken in Duitsland is bij elkaar 6,8 miljoen. Ja, dat is toch niet 8 miljoen, hè? Ja, best wel veel meer dan die een paar honderd... Wat is je bron dan? Wikipedia. Ja, daar geloof ik nog geen reet van, man. Zo snel, dat kan helemaal niet. Shit, de pizza is niet gesneden. Wil je sperrips? Nee, dank je. Oh. Maar voel je meer Nederlander dan of Turk? Nou, dat zouden we niet meer vragen. Dat is een... Ja, dan krijg je weer dat antwoord gelijk uit mijn hoofd. Dat is een Deventernaar ding weer. Ja, maar dat is ook een heel racistische vraag, vind ik. Bijvoorbeeld discrimineren, ik ga aangifte doen. Oh ja. Ja, kan het heb je eigenlijk al aangifte gedaan? Nee, tuurlijk niet. Dat is allemaal mafkezen die aangifte gaan doen. Ja, maar jij bent er ook best vreemd. Ja, ik ben maar niet zomaar afkeerd. Okay. Ik ben vreemd, maar niet zomaar... Maar ik vind het heel gek. Ik wil even één ding zeggen, hè. Want ik hoorde net dat die Wilders dat opriep. En heel goed dat jullie hem en Johan hebben gemaakt. Maar die types als die Agema, hè, die hebben dan eerst zo'n oproep van Wilders nodig. En dan gaan ze als een maklammetje naar het bureau. Waarom denken ze dat niet voordat Wilders dat roept, weet je wel? Hij is de baas, hè. Het is heel sectarisch. Dat is ook wel echt... Maar ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon pas mag als Geert het zegt. Is het nou heel sectarisch? Jan, heb jij kip daar? Ja, oké, jij zit in die sector. Ik begrijp wel dat jij er minder kritisch op bent. Die sector, dat is allemaal zo geloof ik Vara. Dat is echt sectarisch. Het is een lul. Nee, waar jij bij hoort, dat is bij de Vara-clan. Nee. Dat is Ik hoor helemaal niet bij de Vara. Wat doen we? Eet is normaal, maar mafkees, gek. Ja, het is toch wel gek, hè? Dat we dan hebben we een Turkse gast en dan kom jij met kipkluifjes aan. Ja, dat zouden we doen als Regilio Tuur zou komen. Nou. Oh, dat is ook een racistische opmerking, je hè? Moet even die Turkse pizza brengen. Wat wil je zeggen? Dat je heel vaak kip eet. Oh, wacht. Wil jij zeggen dat alle negers kip eten? Wil je dat zeggen? Gebakken kip meestal wel, ja. En watermeloen. Oh, dat is echt wel een racistische uitlating, hoor. Wat ik nou leuk zou vinden is als er morgen wat mensen... Met mij nu toestemming, sterker nog, ik doe een oproep om en masse aangifte te komen doen tegen Jan Roos. Maar dan moet hij iets... Dan moet hij zeggen... Gewoon dat kan. Het is toch leuk, kijk hoeveel mensen we kunnen mobiliseren bij een... Ja. Maar hij heeft het over zwarte mensen eten allemaal kip. Ja, hij heeft wel een aantal racistische opmerkingen al gedaan, hoor, deze uitzending. Ja, hij haalt Marokkaan, heeft hij ook gezegd. Ja, hij nee, dat gezegd, was ja. een reactie, dat was niet echt. Oh, dan, ja, dat was, bij Wilders was ja. het ook een moment, context. Ja, maar hey, Turkije is wel nog steeds lid van de NAVO. Praat hem overeen, is ja. dat, is dat, hou jij van Turkse pizza? Nee, ik hou niet van Turkse pizza. Oké, van de NAVO... en dan moet dat ook blijven, ook al is het steeds meer een islamitische dictatuur aan het worden. Ja, natuurlijk moet dat blijven, Jan, want er zitten allemaal economische belangen zijn erbij gemoeid. De NAVO, hè, pik, ja, militair. Ja, maar los, even, wacht even, mag even door, en economische militaire belangen. Ook, van wie denk je dat die Turken al die wapens kopen dan? Nou? Niet van de Russen, denk ik. Moet ik daar antwoord op geven? Waarom denk je dat de Turken, ondanks alle fetes die ze hebben met Israël bijvoorbeeld, toch nog steeds bondgenoot zijn? Waarom denk je dat? Nou? Weet je het echt niet? Ik hoop eigenlijk dat je het zelf zal invullen. Oh. Ja, maar het is wel fijn dat omdat ze Amerikaanse wapentuig kopen? Nou, omdat er allemaal dat soort belangen bij zijn gemoeid. Nou, dus natuurlijk blijven ze lid van de NAVO. Dus je kan die vraag wel stellen, maar dat is helemaal niet relevant. Maar wacht even. Die Turken maakt toch helemaal geen reet uit of ze nou die geavanceerde wapens nou in Amerika kopen? Natuurlijk wel. Je wilt toch of in Rusland? Je wilt toch de beste wapens hebben uiteindelijk? Je wilt toch de beste bondgenoten hebben? En Turkije is... Is pragmatisch uiteindelijk. Strategisch qua locatie is Turkije heel erg... Ik niet, nee. Wat ben je aan het vreten, joh? Krijg je thuis niks eten? Ja, als ik op mijn verjaardag kom, dan eet ik altijd wel wat. Ja, ik trakteer. Ja, de belastingbetaler trakteert thuis, maar ja, dat maakt verder niet uit. Wat voor pizza? Ja, dan moet jij hebt toch ook wel in een Turkse theehuis gewerkt? Nee. Wat voor pizza is dit, joh? Nee, ik heb het niet besteld. Het ziet eruit als... Het lijkt een soort pizza-appeltaart. Pizza met shawarma erop lijkt het wel, man. Maar het is niet kosher, hè? Kip shawarma horen we net. Pizza kip shawarma, alsjeblieft eruit. Mooi, je vreet wel als een dijker. Dijker, mooi woord, hè? Ja, je hoeft toch niet gelijk die dijker zo in de hoek te zetten? Oh ja, je wil me gewoon terugpakken als dat ik racistisch ben. Nee, maar het is stigmatiserend. Ik roep elke dijker op in Nederland om aangifte te doen tegen die... Waarom heb je eigenlijk zo'n roze trui aan? Is dat ook om te laten zien dat hij heel mannelijk is, omdat hij gewoon durft te dragen. En waarom heb jij een grijze trui aan? Omdat je toevallig de grijze wolven steunt? Dat heb ik namelijk wel gehoord, hè? Dat is niet grijs, gek, donkerblauw. Zet de webcam maar aan, idioot. Ja, ik ben een beetje kleurenblind. Ja. Daarom kwam ik ook met die kip. Als alle Turkse medemensen morgen aangifte tegen Jan Roos doen... en de rest aangifte tegen Özakyol... dan gaan we nu even... Waarom moeten ze aangifte tegen mij doen? Natuurlijk, dat is toch gezellig. Je bent dan toch helemaal niet meer mee, als je niet de aangifte tegen Jan... En je blanke man heb je beledigd. Je hebt blanke mannen beledigd. Maar ik ben zelf ook een blanke man. Echt niet? Echt wel gek. Je bent zo donker als de persman. Van witte ras, vriend. Echt waar? Ja. Dat is wel lekker gemengd dan, dat witte ras. Ja, baal, hè, dat ik bij jouw ras hoor. Ja, hoor dan maar niet bij mijn ras, met die donkere ogen en die donkere kop. Ja! Zo. Dankjewel. In de schaduw van de slag om Den Haag tussen D66 en de PVV heeft Groep de Mos Oudere Partij 3 zetels in de Haagse Raad veroverd. We bellen met de ambitieuze lijsttrekker Richard is echt niet tevreden. De Mos. Ja, goeiedag. Richard de Mos. Van Groep de Mos. Richard de Mos, dat is toch reclame van... Ricardo! Gefeliciteerd, jongen. Je hebt 3 zetels gehaald bij de verkiezingen, bij de gemeenteraadsverkiezingen met Groep de Mos. Ouderenpartij. En een ouderenpartij ook een beetje. Ja. Maar had je dat nou verwacht, ja, hè? Ja, ik had sterker nog, het viel mij nog ietsjes tegen. Wat er ook godverdomme, wat een slechte uitslag, man. Hoeveel zetels heb je eigenlijk in Den Haag? Je hebt 45 zetels te verdelen. En heb je er maar 3? Ja. En ik heb er maar 3, maar goed, als we het allemaal terug beschouwen, mogen we daar toch wel tevreden mee zijn uit het niets. Ja, hey, want... Wacht eventjes. Oh, nee, niet. Okay. Terug beschouwen, want dan mogen we er tevreden mee zijn uit het niets. Ik ken bijvoorbeeld een partij die van 0 naar 6 zetels is gegaan van de 24. Dan, ja, ik wil dat zeggen, in een gemeente waar aanzienlijk minder zetels te vergeven zijn. Ja, dat dacht ik wel. Dat is de gemeente waar Jan Leijduur is geweest. Ja, dat dacht ik wel, ja. De stemlokaal is van 0 op 6 zetels gekomen. Kieslokaal, man, godverdomme! Dat is die gemeente, als je erin rijdt, rijden er sowieso weer uit. Niet zo onaardig, Richard. Hij heeft geen eens een pier hoeven te bezetten ervoor. Al dat flauwe krulletjes heeft niet hoeven uithalen. Gewoon puur op kracht van de inhoud, Richard de Mos. Is Bergen binnenkort onderworpen aan stemlokaal. Kieslokaal, man. Ik vind het knap. Dus, bedankt, Richard. En gaan we ook besturen nu? Of, Tuurlijk. Tuurlijk. Okay. Ja, nee, daar wil ik het over vragen. Jij had zoiets, wij zijn weliswaar niet de grootste natuurlijk meteen, maar wel de grote onder de kleintjes, de winnaar onder de kleintjes. En jullie willen mee doen, hè, met de collegevorming en zo, coalitie. Ja, als die kans er zeker is. Ik bedoel, ik heb natuurlijk allebei een partij gezeten die als het op besturen aankwam altijd wegrende of allemaal gekke dingen gingen inroepen. Ja, ik wil graag, als we de kans krijgen, de verantwoordelijkheid nemen. Maar goed, we zijn ook realistisch. We hebben maar 3 zetels, dus ons past wel. Ja, oké, maar wacht even. D66 hebben dus gewonnen bij jullie in het dorp en de PVV als nip de tweede. Met wie is er nu met wie bezig te onderhandelen? Ben je aan het praten? D66 is natuurlijk aan zet. Die hebben een verkenner aangesteld. D66er, de commissaris van de Koning uit Zeeland, Han Polman. Ja, en die is nu aan het verkennen. Ben je gebeld? Er zijn al wat partijen die natuurlijk niet meedoen. Maar er zijn een aantal partijen, waaronder de onze, die proberen aan tafel te komen. En die eerste gesprekken zijn ook. Maar wie zijn de andere grote? De grote Haagse Stadspartij is die andere lokale partij. Die zijn van 2 naar 5 zetels gegaan. Ja. Dat is echt een compliment waard. Gefeliciteerd. En D66 heeft gewonnen. Ja, en de rest heeft allemaal verloren. Maar Richard, ben je nou gebeld of niet door D66? Ik ben gebeld, absoluut. Dus, maar niet alleen maar om te zeggen gefeliciteerd, maar ook van zou je met ons willen praten? Ja, en die is dat een scoop? Er heel weinig over zeggen, maar ik ben met de verkenner in gesprek met een aantal andere partijen. Hey, maar en dat is erg. Ricardo, is het een scoop? Nee, het is nog geen scoop, want het is al bekend. Dus je hebt die scoop niet. Ja, wat ook bekend is, dat jij bereid bent het spuiforum toe te staan. Niet. Nee, dat is allemaal een beetje tenitieus in de media, in de lokale media. Maar niet waar. Je vindt bespreekbaar. Ja, ik ben niet iemand die met alle handen breekpunten komt. En dat vind ik slecht. Wij zeggen, wij willen over alles praten en alle kaarten moeten op tafel. Maar dat neemt niet weg dat wij moordekers tegen dat gekke cultuurpaleis zijn. Maar Richard, heb je niet een andere scoop dan of zo voor ons? We zijn een nieuwsprogramma, weet je wel. Oh ja? Ik doe altijd mijn best om scoops te hebben. Maar jullie bellen altijd... als de scoop zou geweest zijn. Ja, misschien moet je ons bellen als je een scoop bent. Ik heb geen scoop, maar ik kan wel een toezegging doen. Oh. Bij de eerstvolgende scoop laat ik het Sandra, jullie redactie, weten. Oh, mooi. En dan hebben jullie een mooie scoop op zondagavond. Oh, dat vind ik wel fijn. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan luisteraars, we hebben een scoop voor niet in Tokio, want de volgende scoop van Groep de Mos, van Richard de Mos, van de Groep de Mos, is per direct naar ons toegezonden. En dan zal Sandra, alias de Oompa Loompa, per direct ook weer... Als ik bij deze beloofd. Hé, Ries, maar als jij er straks dan mee mag regeren en het spuitpaleis komt er toch. En wat wil je dan terug in ruil daarvoor? Wat is het belangrijkste punt wat je wil? Die potpapier, hè? Wij gaan natuurlijk alles aan doen om dat spuitpaleis zeker in de huidige dure vorm van bijna 200 miljoen tegen te houden. Dus je zet er een schillenhut neer. Wat is een ander punt dat belangrijk is voor je? Wat wil jij... Wij hebben natuurlijk een prachtig verkiezingsprogramma geschreven, terug naar de menselijke maat. En wij willen daarin dat onder andere de ouderen in Den Haag, een vergeten groep, het weer wat beter krijgen. We willen de armoede in Den Haag bestrijden. We hebben in Den Haag 70.000 mensen die onder de armoedegrens leven. Ja, en we willen natuurlijk inzetten op werkgelegenheid. Dat is natuurlijk de Scheveningse haven die haven moet blijven om werkgelegenheid te creëren. Hey, Ries, wil jij nou meer of minder Marokkanen? Ik vind dat een hele foute uitspraak, want als het om criminelen gaat, dan wil ik sowieso minder criminelen, ongeacht nationaliteit. Maar deze uitspraak vind ik niet goed. Oh. Hey, we gingen minder. En heb je al aangifte gedaan tegen Diederik Samson en Hansie Spekman wegens... Nee, natuurlijk niet. Oh. Onzin. Het is onzin van beide kanten, zeg. Ik bedoel, ga je eens bezighouden om de dingen die er omgaan in het land. Bijvoorbeeld een land eens een keer besturen. Ja, wat vind je nou eigenlijk niet, dat zei je ook ergens in de krant, dat Wilders eigenlijk wel een beetje flapdol is, wat neemt nooit zijn verantwoordelijkheid eigenlijk. En dat is je toch ook wel een grote teleurstelling. Dat is natuurlijk de grote teleurstelling. Ik bedoel, in 2010 heb ik er zelf bij gezeten, toen had ik dat nog niet helemaal door. Maar toen was het natuurlijk het hoofddoekjesverbod, zowel in Almere als in Den Haag, als breekpunt. Ja, en er wilde niemand meer met hem. Ja, toen trok hij in 2012 de stekker eruit uit het gedoog gebeuren. Ja, en nu in 2014 zegt hij minder. Ja, en is hij in Almere, waar hij de grootste is, en in Den Haag, waar hij op 1 na de grootste is, staat hij alweer buitenspel. En dat is erg lullig voor zijn kiezer. Maar ja, precies, ben je niet ontzettend een sukkel als je voor hem kiest nog, of wel? Nee, dat vind ik niet, want hij zegt natuurlijk wel dingen die heel veel mensen denken. En heel veel mensen die geloven nog in hem en die hopen op hem. Maar hij zet zichzelf buitenspel en daardoor kan hij niks voor zijn kiezer betekenen. En doet hij dat expres? Is dat een strategie? Dat denk ik wel. Ik denk niet dat hij de verantwoordelijkheid durft te nemen om daadwerkelijk te besturen. Want bij verantwoordelijkheid nemen wordt ook wel eens klappen incasseren. Ja, precies. Dus vandaar dat hij net voor de verkiezingen iets zegt waar er gedoe over ontstaat. Dat denk ik wel, ja. Hij heeft dat in 2010 gedaan. Hij heeft het natuurlijk in 2012 gedaan, toen de tweede ronde van de landelijke bezuinigingen eraan zaten te komen. Ja, en hij heeft het nu weer gedaan. En dat is natuurlijk heel triest voor al die PVV'ers die wel hard werken. En voor al die kiezers die in hem geloven. Dat is het trieste verhaal, want die kiezers zijn beste mensen. Hey, maar nu heb jij natuurlijk met Groep de Mos de Scheveninger, de PIA. De PIA beloofd. De PIA. Als D66 komt van, nou Ries, je mag wel meedoen met de Groep de Mos en de oudere bende. Maar hou om met je gezeik over de PIA. Zeg dan pleur maar op. Ik denk dat de PIA nog een heel erg heikel punt wordt. En daar willen we zeker dat op de onderhandelingstafel hebben. Dus dat wordt voor ons een inzet. Want die PIA hoort gewoon bij Den Haag. Maar en Ries, heel wel wat gebeuren. Want wanneer moet je met D66 om tafel? Wanneer is het gesprek? Wanneer zit je bij de commissaris van de Koningin uit Zeeland? Nou, er zijn al wat gesprekken geweest, maar dat is echt aftastend geweest. Ja. En we hopen nu de komende week wat zaken daadwerkelijk op tafel te krijgen. Het is nu echt dat aftasten is nu geweest. En we hopen nu de komende week wat op tafel te maken. En daar geldt voor jullie de scoop. Als ik wat heb, dan bellen jullie. Ah, fijn. Hey, en Richard, word je daar als een gewone mens behandeld of als een melaatse door die D66'ers? Nou hoor, dat gaat heel, heel erg prima. Dus die hebben gezien dat ik op de inhoud campagne gevoerd heb. En dat gaat met alle partijen gaat dat uitstekend. Oh, dus je wordt niet een populistische leeghoofd genoemd? Hij is een salonveger, ex-PVV'er. Ik door alle partijen toch wel het respect hoe wij het gedaan hebben uit het linkse drie zetels. En ook onze andere kandidaten die inmiddels raadslid zijn geworden, die staan er goed op. Nou, hartstikke gefeliciteerd nogmaals, Richard de Mos. Ja. En we wachten die scoop wel af. Tot volgende week dan, hè. Die scoop die laat ik jullie weten, absoluut. En als dat dan niet gebeurt, dan weten we waar je huis woont, hè? Ja, dan blazen absoluut, we persoonlijk die pleurenspier op. Oké, hey Ries, dat was al leuk. Hoi, groetjes, hoi. Echte jammer. Oh, goed, waar waren we gebleven? Oscar Nocciol, die zat zelf ooit in de gevangenis, maar schreef zich een weg naar de uitgang en de top. Ja, we zijn toch benieuwd wat hij maakt van de kwestie Wilders, de Marokkanen en de multiculturele samenleving. Dan denk je, waar moeten we dat hem vragen? Waarom niet? Wat vind je van de kwestie Wilders? Oscar Nocciol. Waarom spreek je mijn naam niet goed uit dan? Jij toch Oscar Nocciol? Ik heet Özcan. Özcan. Zet er gewoon Eus als je mijn naam niet kan uitspreken. Ja. Weet je trouwens, die Sander Terphuis, ken je die? Ja, die kring. Dat is die blinde Iraniër bij van de PvdA. Ja, die heet Ahmed. En die heeft zichzelf Sander Terphuis genoemd. Nou, dus normaal zou ik daar niet over vallen. Ja. Maar die paardenlul die heeft vanmorgen afgebeld. Ja. Daarom zit jij hier. Nee, ik was toch derde in de. Nee. Het is veel erger is het nog. Een vierde. Ja, die was wel rond tussen de 4 en de 5. Ja. Maar goed, in ieder geval. Maar, maar wat wil je zeggen? Dat hij niet deugt omdat hij zo'n rare naam heeft? Nou, hij heeft zijn naam Sander Terpshuis maar gemaakt. Maar heb jij moeite mee dat een niet-Nederlander een Nederlandse naam neemt? Als jij als ridder, vind je dat niet goed? Of nou, wel? Het zou fijn zijn dat jij ook een normale naam neemt. En ik zou er wel eentje voor je kunnen verzinnen. Wat dan? Ik denk dat jij wel een Piet bent, bijvoorbeeld. Nee, ik vind Eusgen maar geen Piet. Piet is helemaal niet van deze tijd. Net als Jan, dat is een kutnaam. Dit is een beetje halfbruine Piet. Halfbruine Piet. Ik vind hem meer een soort dat Bob. Is een beetje, dat is weer een verwijzing naar Zwarte Piet, hè? Ja, dat klopt. Ja, want sinds wanneer heb jij zwarte krulletjes op maar je hoofd? Dit is weer een reden voor aangifte. Twee gouden oorbellen en een zak pepernoten. Dus omdat ik donker ben en krullen heb, wil je me Piet noemen? Ja. Piet, nou, dat vind ik heel racistisch van jou. Ja. Ja, dat is Piet Geitenpad. Gaan we nog een keer aangifte doen. Nee, doe maar. Pietje Geitenpad. Wat is dat nou weer dan? Geitenpad. Morgen. Vroeger op leren lopen. Ja, maar wat heb ik daarmee te maken dan? Nou. Je komt toch uit een van de kleine rotdorpje uit Turkije. Dan was toch wel helemaal een geitenpad. Ben geboren en getogen in Deventer. Ja, net als ze daar hebben geen geitenpaden hebben in Deventer. Nee, dat is daar niet. Echt niet? Nee. Oh. Dus je bent weer racistisch bezig. Ja, dat klopt. Er is inmiddels. Er liggen ook al, horen we net bij. 14 gemeentes liggen al intekend registers van aangifte tegen Jan Roos. Nee, maar ik vind het wel raar dat hij mij Piet wil noemen omdat ik donker haar heb. Bovendien zeg je net dat je wit bent. Dus ik bedoel, ik heb nog een duidelijk witte Piet gemaakt dat ik een witte ras ben. Dus het is niet normaal hoor, Jan. Het is ook trouwens wel raar dat ze ook eens de nadruk op moet leggen. Ja, maar even wachten. We zijn natuurlijk wel nog steeds een nieuwszender. Hebben we een jingle dat er nieuws is? Wat voor nieuws is er dan? Hou af, iemand. Kabouter! Doe eens een jingle dat er nieuws is. Dat is nog helemaal. Dat is een slechte grappen jingle. Ingekomen nieuws. Doe maar. Dit lijkt wel een beetje zo'n. Wat is dit, Dave? brievenrubriek. Zou je alsjeblieft het nieuws gewoon even vertellen? Zet even uit. De stroom is uitgevallen in Schiedam. Oh. Schiedam, ja, dat is... Ja, en de PvdA pleit voor de invoering van een nationaal zenddiploma. Ja, sorry, maar dat komt door het eten. Dit was het nieuws. Doe maar het dingetje weer even. Ja, je bent op tv wel leuk, maar op radio doe je het ook goed, hoor. Hey, duim. Duim omhoog. Hé, hey, neem nou lekker wat te eten. We hebben nog een hamburger voor je staan, gaaf, Turkse man. Pizza. We hebben, hier een pizza met, hoe heet dat? Dat hebben jullie uitgevonden. Lams shawarma. Nee, kip shawarma. Nee, dat is, hoe heet het? Dunner. Dat is een van de uitvindingen uit Turkije. Dat is geronnen vet, waar je dan in plakjes slaagt. Ik eet niks wat jij me aanbiedt, maar ik ben bang dat er gif in zit, omdat jij mij een soort wil uitroeien. Ik wil helemaal niet uitroeien, vriend. Oh, wat was dat voor verhaal van een zwangere meisje, wat bang was dat de nazi's alle Turkse mensen wilden uitroeien? Ja, klopt. Er kwam een meisje tegen. Dat was zielig. Er kwam een meisje tegen op een station dat wel ziek was met opgezwollen buik en ze leeft echt in de veronderstelling. Ze was gewoon zwanger. Dat was niet zwanger. Ze leeft echt in de veronderstelling dat ze dood dat de nazi's, dus de Nederlandse regering zou nog steeds door nazi's worden aangestuurd en dat zij dood zouden moeten. Had die aan de Turkse hars gezeten of zo? Nee, die was wel compleet gestoord wijf natuurlijk, maar ja, dat overkomt mij dan wel, Jan. Mij wel. Ja, jij trekt dat een beetje aan. Ja, maar heb je er nog werk van gemaakt? Nee, natuurlijk niet. Dat is gewoon een volkomen geschift wijf is dat. Heb je de portemonnee uit de zak gehaald? Nee, maar die hebben we geen cent te maken natuurlijk ook. Dus jij gelooft niet echt dat de Nederlandse regering nog geleid wordt door nazi's die Turks mensen... Nee, hoogstens door mensen die... Ik heb het warm, maar dat komt niet door altijd vreten. Ik had liever gewoon... Ja, ik zei al tegen Oompa Loompa, die zei van... Oh, leuk, dan komt de Turkse gast en dan halen we Turkse hapjes. Oh, dat is weer heel erg racistisch om gelijk mijn identiteit te verbinden aan eten. Hè? En dat heb ik dan gegeten, die Turkse hapjes, en ik voel me dood en doodziek. Ik vind een frikandel, had ik ook prima gevonden. Ja, dacht ik ook. Jan, wil je meer of minder Turks eten? Momenteel minder. Ja, ik ook. Maar daar kan ik morgen wel weer anders over denken. Ja, maar weet je wat zo grappig is? Dat die mensen die zo... Moet je ook goed luisteren. Ze zeggen niet minder. Nee, minder zeggen ze. Dat vind ik al vrij dubieus, als ze dat zeggen. Hoe bedoel je? Zet je nu mensen met een bekakte R in een hoek? Ja, ik vind dat iedereen met een bekakte R wel gewoon normaal moet leren. Maar is er eigenlijk een land waar we mensen met een bekakte R naartoe kunnen sturen? Nou, van mij kan je alles en iedereen naar Polen sturen. Maar ik ben hier een serieus punt aan het maken. Oh, sorry. Wow, die mensen zeggen niet minder, dat is toch Volkspartij PV. Maar zeggen minder, minder, minder. Denk jij dat er een soort geheime elite-afdeling van de PVV is bestaat? Ik denk dat er wel een complot is. Ja, dat is gewoon, zijn de mensen van Asje die hierachter zitten, denk ik. Oh. Wat is er gebeurd? Is hij op Twitter? Dit gaat niet helemaal goed. Sander Terphuis twitterde net. Uitstekende gast, die jarige Oskar Nokio bij de echte Jan. Zeer scherp, heel goed. Ik heb hem net paardenlul genoemd. Oh, ik vind maar, hem dat, waarschijnlijk is dat de reden waarom er niet staat... fantastische presentator bij echte Jan. Sander Terphuis, als je dit hoort... kijk, dit is natuurlijk ook een programma waar satire wordt... Nee, hij heeft het echt getwitterd, ja? Ja, hij heeft het echt getwitterd. Een levendig, trek je nu je keutel in dan? Wat ben je voor man? Je bent geen man. We zijn nou hij is een Johan. Ridder, hè? Is er niet een ridder, een tune? Waar bemoei je je mee, hè? Als je je eigen programma hebt, dan doe je... Achmats in Turkije. Wij doen, hier zitten gewoon de echte Jan. En hier heb ik het voor, zeg. Nee, wacht even. Als hij dat heeft getwitterd en jij trekt je keutel in, dan ben je echt de Johan van de Maas. Ik trek mijn keutel tot niet in. Oh, dus... Ik vind het alleen vervelend. Wacht even. Wil jij dus zeggen dat Sander... Jij zat dus die Sander Terphuis van de PvdA, die heeft afgebeld omdat hij ziek is. En die ligt godverdomme om 1 uur, ligt hij te luisteren dat ik een paardenlul doe. Nee. Maar jij staat achter je woord dat hij een paardenlul is? Nou, ik begin er nu wel een beetje aan te twijfelen, ja. Nee, want ik denk even. Die man is ziek. Hij heeft opgebeld. Dus wil je excuses maken nu? Nee, ook niet. Maar hij twittert nu van een uitstekende gast. Of het is een paardenlul of je maakt je excuses? Nou, misschien dat ik paardenlul niet moet zeggen. Eigenlijk bedoelde dat te zeggen dat hij wel paardenlul wilde zeggen, maar liever liet heeft dat Sander het zelf hoort. Oh, oké, dus je bent gewoon een huichelaar. Nee, je verwacht toch als iemand ziek afbeldt dat hij in ieder geval ligt. Als je er niet eens meer op kunt rekenen dat mensen die beloven dat ze ziek zijn om 1 uur 's nachts slapen, dan beginnen. Jan Roos is eigenlijk een hypocriete hufter. Natuurlijk is Jan Roos hypocriete hufter. Wij zeggen ook alleen maar als hij niet luistert. Waarom doe je Jan Roos natuurlijk niet? Als je dat gebeurt dus, als je dat dan zegt waar hij bij zit, heb je weer een hoop gezegd. Dus je kunt beter. Nee, bemoei je er niet mee, man. Jan Heemskerk. En trouwens, met types zoals jij, Heemskerk, ben ik blij dat er geen oorlog is. Waarom krijg je niet met tune dan van de beste Turk marcheert hier binnen en je geeft mij gelijk aan. En wacht even, ik wil even terugkomen hier, want... Anton Heemskerk. Hallo, grote vriend. Vind je nou, ik vind... Je begint te wijzen. Is hij nou een paardenlul of niet, jongen? Dan moet je wel flinke jongen zijn achter die woorden blijven staan. Oké, meneer Terphuis, u bent en blijft gewoon een paardenlul. Oh, nou, we blijven eruit zijn, zeg. Boah, ik zal, dat het vind ik gewoon, niet het netjes. Het werd toch langzamerhand ook wel een vind beetje netjes. Een kwestie. Nee, het is niet netjes. Nee. Maar als ik het terugtrek, dan vind ik een slappe lul. Die man zit ziek in bed, nou ligt te luisteren naar jou, omdat hij met vroeg ging, omdat hij niet kon komen. Dingen. Dus, en dan ga jij hem een paardenlul. Sander Terphuis, beterschap. Jij bent hier de paardenlul. Is dat halal, trouwens? Weet ik veel, ik ben geen moslim. Hebben we eigenlijk paardenlul, nou, of niet? Hebben we het eten? Nou, ik heb wel het gevoel dat ik net een paardenlul heb gegeten van een paard wat toch al een paar maandjes dood was. Ik zag jou net lopen. Breekt me uit door die Turkse troep die weer naar binnen zitten te baggeren. Ik zag jou net lopen. Er zit voor mij niks Turks bij trouwens. Voor mij moet je echt kotsen. Je zit serieus een soort wijf die te lachen hier. Ja, maar je moet er lachen om jou. Je bent nou even over die je bent zo rozig geworden ook. Zit te lachen als een nicht, joh. Ontzettend een Sander Terphuis die roze trui aan dan. Jan, wie heeft hier roze trui Ik heb jullie twee altijd zoiets van get a room, weet je. Gooi het even uit je systeem. Ja, ik heb dat jij erover nadenkt, zegt professor. Nou, je zou er een flink van opknappen. Ik vind wel heel erg, ik ben wel erg geschokt van het feit dat jij een PvdA-kamerlid paardenlul noemt. Ja, dat had ik niet moeten doen en het is geen kamerlid. Lees je een keer in. Nou, in ieder geval, we gaan nu naar het nieuws van 1 uur. We gaan straks, zijn we terug bij Oscar Nakjol. En dan kotsen de Jan Roos, want ik begin doodziek te worden. Nou, tot zo bij echt Janne. Doei. 1 uur, Dielke Teerstra met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft de overwinning bij de parlementsverkiezingen van gisteren opgeëist. Volgens de voorlopige uitslag heeft zijn Fidesz-partij zo'n 45% van de stemmen gekregen. In een toespraak noemde Orbán de uitslag niet zomaar een overwinning. De winst is zo overtuigend, zei de premier, dat hij het belang ervan nog niet helemaal kan bevatten. Dat Orbán zou winnen was van tevoren al duidelijk. De centrumlinkse oppositie kreeg een kwart van alle stemmen. 1 op de 5 Hongaren stemde op de extreemrechtse partij Jobbik. Premier Rutte en bondskanselier Merkel hebben vanavond de Messe in Hannover geopend. Dat is de grootste industriebeurs ter wereld. Nederland is dit jaar samen met Duitsland het gastland. Rutte gaf een toespraak in het Duits. Hij zei dat de Hannover Messe een uitgelezen mogelijkheid is om de wereld te laten zien dat Nederland een land is van uitvinders, creatieve geesten en vindingrijke ingenieurs. Nederland is met 270 bedrijven en kennisinstellingen op de messen vertegenwoordigd. Interim-president Turchinov van Oekraïne heeft vanwege de onrust in het oosten van het land een bezoek aan Litouwen afgezegd. In de steden Donetsk, Kharkov en Luhansk eisen pro-Russische betogers een referendum waarin ze zich kunnen uitspreken voor aansluiting bij Rusland, net zoals de Krim had. In alle drie de steden houden betogers gebouwen van de regionale overheid bezet. De kans bestaat dat de wedstrijden van Ajax en Feyenoord volgende week om dezelfde tijd beginnen in plaats van om 16:30 en 16:30. De Ajax-fans moeten volgende week 4 uur wachten op de uitslag van PSV Feyenoord voordat ze zeker weten of hun club kampioen is geworden. De KNVB praat er nu over met de autoriteiten, de clubs en de uitzendgerechtigden. Het weer, het is bewolkt, er kan wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur daalt naar 1 graad of 11. Overdag ook veel bewolking, met later op de dag buien, mogelijk met onweer. Het wordt 1 graad of 17. Dinsdag wordt het koeler, zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de Radio van Pound. Ik ben Jan Roos en ik heb enorme spijt van mijn uitspraak over Sander Terphuis. En ik ben Jan Heemskerk en ik heb ook ontzettend veel spijt van jullie uitspraak over alles wat mij tegenstaat. Beeld op je echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met echtejanne op 06-3000-9009. En doe het vast, want er luistert helemaal niemand naar Jan. Laten we even beginnen met... Yes! En lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloed. En je kijkt niet eens wat. Gloria. In de Huis? Wat betekent dat? Dat ik terug moet naar mijn eigen land? Wil je dat zeggen? Nou, zo kan je het interpreteren. Oh, dus je spreekt niet eens tegen? Ik zeg, zo kan je het interpreteren. Oh, maar je vindt niet erg als ik terug ga naar mijn eigen land? Jan deed zojuist een opsteltentje. Ja? Dus je vindt niet erg als ik... Maar dat is exact hetzelfde met paardenlul. Dat kun je ook heel positief... Ja, precies. Ik bedoel, stel nou dat een vrouw tegen je zegt... Zo wat heb jij geschapen, een paardenlul? Dan denk je, ja, best leuk. Sander Terphuis is heel groot. Nu ligt dus Sander Terphuis in bed te denken dat hij misschien een grote lul heeft. Dat is niet aardig. Die man ligt ziek in bed, die ligt te luisteren. Die denkt, ja, hij voelt zijn vergiftiging. Echt een lieve man is dat. Ik heb gezien op tv met zijn vrouw, ging de taart bakken, sjouwtje. En dan ga jij een paardenlul noemen. Ik ben er nog steeds niet overeen, Jan. Daar kan ik echt niet goed tegen, hoor. Ja, maar dat doen wij spontaan. Je moet alles in een context zien. Dus ik doe altijd spontaan. Ik heb mijn excuses aangeboden. Heb jij excuses? Wat een mafkees mietje ben jij. Ga je excuses maken? Mafkees mietje? Ja, je moet wel achter die woorden blijven staan. Maar wacht even, ik ben een televisiester. En je noemt mij Mafkees Mietje? Nou, dat is niet de eerste televisiester die een Mafkees Mietje is, hoor. Maar goed, dat weet je, hoor. Maar dat is wel een hele goede vraag. Nee, ik ben er klaar mee. Ja, nee, maar wat bedoel je ervan? Komt het nog goed? Nee, ik wil even terugkomen. Jij zei van, teruggaat naar je eigen land. Dat is wel goed. Ja, ga nou niet ik zo zei fijn. Ik zei niet terug naar je eigen land. Je nou, als je trouwens niet al dat vreten mee kan nemen naar je eigen land, zou het wel prettig zijn. Jongen, ga. Ik voel gewoon, Sander Terphuis een voedselvergiftiging. Nou, ik zal je straks laten zien hoe dat eruit ziet, de voedselvergiftiging. Moet je opeens gaan slijmen bij Sander Terphuis? Dat heb je helemaal verpest. Die wil niks meer met jou te maken. Ja, nee, dat, is dat, wil je heus wel, hoor. Ja, nee, dat is toch, sommige mensen vinden het ook prettig om blij te worden. Nee, maar jij zei, je kan terug zijn. En dan zei ik van, moet ik terug naar mijn eigen land? Zo, ja, zo kun je het interpreteren, zei je. Ik zei, je komt uit Deventer, misschien terug naar Deventer. Dat is toch geen land, Deventer, of wel? Zo kun je het ook interpreteren. Je kunt ook interpreteren als zelfs Fleur Agema's retorisch nog sterker dan jij, Jan. Alleen maar ballen, jongen. Wat zeg je nou? Ja, dat is misschien geen verjaardag. Dat zie je, ik wist het wel. Ballen, ga nou naar een kamertje. Oh. Doe het even, krijg het uit Jan, je Jan, hou eens eventjes je mond. Bah. Willem Muilenburg heeft net gemaild. Gaat nog iemand inbellen of zo? Dat vind ik wel leuk. Nee, maar Willem Muilenburg die vindt het beschamend. Dat ik net het woord paardenlul heb gebruikt. Ja, alleen hij twijfelt, Willem Muilenburg. Die overigens gewoon kan terugmailen als je wil op wum@wumwebsite.nl. Of het nou paardenlul is of paardenlul. Want hij heeft de N tussen haakjes gelegd. Paardenlul. In ieder geval, ja, dat weet ik ook wel. Lul van meerdere paarden. Ja, maar dat is wel beschamend inderdaad. Ik ben er nog steeds een beetje van, ik ga wel drinken. Ik vind het ook wel goed dat er een heleboel mensen meeluisteren. Nee, maar Willem, als je het hoort, dat paardenlul is met een N. Ja, maar wat ga je dan zeggen daarop, op dat mailtje? Nou ja, dat het inderdaad een beetje beschamend was. Ja, toch wel? Heb je toch ja, wel... Ja, nee, dit is de nieuwe Jan. Jan die heeft een hele goede meeverende techniek. We gingen nog even hebben over de multiculturele samenleving. Maar heb je wel eens eerder je excuses publiek? Niet vaak, nee. Dat is de eerste keer. Dat is een scoop eigenlijk, toch? Dat jij excuses... Nee, wel vaak. Ik wil nog een keer de scoop tune nog. Nou, doe jij de scoop dan maar. Oké. Omdat je jarig bent. Wat? Scoop! Nou, het gaat, hè? Doe maar. Oh, moet ik doen? Ja. Oh, dames en heren, Jan Roos biedt zojuist... Nee, dames en heren, jongens, meisjes, niet te geloven. Oh, jongen, ja, dan moet jij altijd doen. Niet aan de regels houden, hè? Ik ben echt net dames en heren, jongens, meisjes, niet te geloven. Nee, jij mag dat helemaal niet doen. Voor. Hij is jarig. Ja, nee, ik vind het voor. Dat kan hij nu hierna doen. Oh. Jan Roos, biedt ze. Tweede rangs burger. Kan niet eens een scoop doen. Jongens en meisjes. Het is niet te geloven. Het is heel slecht. Het is niet te geloven, maar Jan Roos, onze rabiaat rechtse verslaggever van Ponyus, heeft net zijn excuses aangeboden aan een buitenlander voor het eerst in zijn leven. En wat voor accent is die? Is dit dan een Turks accent? Of, nee, is Deventer. Deventer accent? Of staan je tanden gewoon scheef in je bek dat je niet normaal kan praten? Nee, Oosters. Oosters. Oosters. Ja. Nee, het is wel handig als je zo uit Deventer als Turkije komt. Je kunt altijd onder Oosters. Wat is er trouwens voor een knoflookruft? Wat nou, dat zal ik je vertellen. Er staan hier 40 bakjes knoflooksaus te walmen. Hij is aan het framen, hè? Jij gaat daar gewoon op een onderwerp veranderen. Oh, even de multiculturele samenleving. Ja, dat is goed, dat even ik ben nu al klaar met Sam Terpuis. Je hebt gewoon gezegd dat je moet achter je woorden blijven. Oké, we gaan verder. Ja? Jan, niet, je moet niet twitteren en de radio doen. Nee, maar ik begin naar iemand weer te zeggen, hoe kom je erbij dat ik een televisiester ben? Ik zit vandaag niet helemaal scherp, dat is wel waar, maar ik heb ook griep. Ik heb ook griep in Bats, daar zeg je niks van. Want je loopt alleen maar te zeiken. En weet je, zou ik je wat vertellen wat het probleem is met die multiculturele samenleving? Het type zoals jij, ja? Je komt hier binnen, je wordt hier met alle egaars binnengehaald, hè? Zoals dat hele volk van jou met egaars binnen is gehaald. We geven je champagne, we geven je whisky, Turkse pizza, hamburger, gebakken kip, gebakken rund, alles wat gebakken kan worden. En van een pizza met vet erop. Ho, alles krijg je. Je wordt behandeld als godverdomme. Als de keizer Nero zelf. Emmers zeiken. Ja, dat is nou precies het probleem met die multiculturele samenleving. Emmers zeiken. Wees blij dat je godverdomme hier woont. En dat je dat allemaal krijgt. Ja, nou kijk, ik ben heel erg integer, dus ik deug, weet je wel. Maar jij hebt langer in de gevangenis gezeten dan in je moeder, vriend. Dan in mijn moeder? Dat is niet waar. Ik zat in mijn moeder. Ik bedoel, dat klinkt een beetje... Ja, ik weet dat jullie aan Intel doen, maar ik bedoel eigenlijk... Nou, volgens mij ben jij het resultaat van Intel als ik naar die kop van jou zo kijk, Jan. Dus laat daar niet over beginnen. Dit is kaats. Ja, dit is echt schoolpijn. Nee. Maar wat was je vraag ook weer? Of het nog goed komt, natuurlijk. Ga nog even een minuutje van horen. Ja, dat moet wel goed komen. Heb je een andere optie? Kun je ze allemaal terugsturen? Nou ja. Nou. Waar wil je mij terugsturen dan? Het woordje terug. Je weet dat ik betekent, wel 600 euro per maand mee, dat wel. Hey, maar waar ben ik geboren dan, grote vriend? In Deventer. Ja, dan wil je me terug naar Deventer sturen. Dat is wel een heel goed begin. Waarom niet? Ja. Nee. Dat is al een stap 1. Ja, maar dat ben ik al. Maar multiculturele samenleving, ik wil het even over hebben. Komt het nog goed? Waarom begint hij nou te lachen al? Ja, kom maar toch goed. Ja, maar... Hey, maar hoe dan? Hey, kom, zeg even één normaal antwoord. Dus zijn we er klaar met de maken. Geef nou één normaal antwoord. Ik, maar ik snap jouw vraag helemaal niet. Je vraagt me, komt het goed? Terwijl je zelf al een mening hebt van, het komt niet goed. Hoe weet je dat? Nou, omdat ik jou ken. Ja, het komt niet goed, nee. Nee, nou, dat bedoel ik. Maar misschien kijk, zie jij het met de andere ogen, laat ik maar zo zeggen. Nee, die donkere roversogen okay, van je. Ik geef... Nou, dat is nou leuk. Dus ik ga 40 seconden heel serieus vreselijke reageren, okay? Prijs, ja, echt. Als je het zo superleuk vindt, als je nog even een antwoord gaf... Ja, maar ik wil van 40 seconden, ik wil even wat zeggen, voordat je begint. Ja, precies. Ik ga zo nog even. Straks per ongeluk moet overgeven, dan ligt het echt aan dat Turkse voer en niet aan je geleuter, oké? Maar wil je nou een bekertje om in over te geven? Nou, vriend, ik heb net 3,5 kilo van die meuk van je, van die Ottomaanse meuk van je binnen. Het zou heel leuk zijn als jij nog vuile. Ja. Ik heb één grote Armeense genocide met pens. Wat wil je daar nou mee zeggen dan, Armeense genocide? Wat maak je al die toespelingen op mijn afkomst? Ben je ook Armeen dan? Wat? Ben je ook Armeen? Nee, ik ben een Turk. Nee, het is een Ottomaan, hij heeft de boel. Maar hij denkt dat ik dan ook... ik ben automatisch... Jij bent mede verantwoordelijke voor die genocide. Dit is een man die zelf denkt dat je een kruis hier is. Dan accepteer ik dat, ja. Wat heeft jou, inderdaad, die ridder van jou, wat heeft hij allemaal vermoord? Ja, hoeveel heeft hij wel niet vermoord? Nou, duizenden. Nou, wat dan? Dan ben je gewoon een moslim vermoorden. Ja, dat is wel een beetje hoe het zit. Wij gingen gewoon om Jeruzalem een potje knokken, vriend. Ze hadden zich ook terug kunnen trekken in de woestijn, of niet? Nou, dan heb jij gewoon bloed aan je handen, grote Ja, en ik smeer het elke dag met liefde. Niet. En Zwarte Piet. Maar jij wil dat een beetje uitdragen, hè? Ga jij die 40 seconden nog pakken voor om het volk toe te spreken? Ja, ik denk... Wat is dat? Die roffel moet echt weg. Dat kan niet, hoor. Hoezo? Er verlossen ook een Ottomaan. Omdat je doet denken aan het Duitse leger. Nou, daar voel ik me thuis bij. Nee, vriend. Met het Ottomaanse leger vroeger. Dan moesten we daar op een rit. Zet het dan maar uit. Ja, oké. Ach, de laatste tijd is voorbij. 40 seconden hou ik ook niet meer vol. Nee, laat het nou alsjeblieft even doen. Ik wil toch met een serieuze noot afsluiten. Nou, laat ook maar trouwens. Ja, gelukkig. Oscar, mag ik je hartelijk danken dat je hier was? Ja. Ja, ik was vijfde keuze en ik kreeg gewoon heel veel geld voor, dus ik kwam hier maar. Ja. Nee, je hebt gelijk ook, dat doen we het allemaal voor. Wat is dit dan? Grote vriend, wat heb ik in mijn hand? Dat is een fles whisky, anders doe je je bek niet open. Jij moet eerst een paar slokken hebben, anders kan je niet praten. Ja, dat klopt, ik ben zie heel je vaak bij muurbloempjes. Muurbloempjes? Gaan we nu schelden ook nog? Je bent ook muurbloempjes. Latente homo? Jullie zijn allebei dat zo zeggen jullie altijd. Homo's. Dat is zo grappig, hè? Jullie cultuur zeggen altijd tegen iedereen homo, homo, homo. En weet je waar de meeste anussen worden geperforeerd? In Griekenland. In het badhuis van jullie. en het theehuis. Ja, daar mogen alleen maar mannen komen. Weet je waarom? Omdat ze elkaar de hele dag lopen kop te kluiven daar. Ja, nou, weet je wat jullie doen? Kopje thee. Mannen drinken koffie. Jij bent elke zaterdag op de tennisvereniging, heb ik gehoord. En dan buig je voorover en dan wordt er een hockeystick in je... Nee, laat me zitten. Gaan zo. Een hockeystick op de tennisvereniging. Ja, dat klopt. Ik vind het verheugend dat jullie nog steeds goed kunnen vinden. Ik geef toe dat het gewoon niet klopte. Dat geef ik al meteen toe. Ja, hup, nou even vaak naar de kleedkamer zo. Jij gaat helemaal niet verder. Oscar, moet je horen wie achter je staat. Kijk, en nu zit je definitief in het varenkamp. Lol. Met deze stem ook. Lol. Hoe hoor jij een stem op Twitter dan? Omdat ik nog weet hoe die neerpraat. Oh. Lol. Oscar Akio, dit is al een half uur met een glaasje whisky cola in zijn hand. Jan Roos op Radio 1. Siewert van Linde. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig, vriend. Wie zegt dat dan, mijn vriend? Oh, je bent zo salonveig. We gaan naar sporten met Leo. Vriend. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Wie was dit? Dat was ik. Ja, dat weet ik. Maar wat deed je? Improvisatie. Oh. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Leo Driessen Blues. Ja. Dit is de Leo Driessen Blues. Nou, dat is wel leuk, hè? Leo, heb je ook een blues? Nou, dat kan ik me wel voorstellen trouwens, want je hebt 8-0 op je kloten gehad van Excelsior. Ja, dat was lullig voor Telstar. Dat was ik net even vergeten. Waar is de Telstar kwijt? Een hele goede nacht. Ja. Dus niet de test, dat stellen we net vast. Leo Driessen is de man op wie ik wacht. Hij klinkt soms half zacht. Maar ja. Dat is Leo in de nacht. Leo! Ja? Ging niet goed, hè, met Telstar. 8-0 op de kloten. Thuis. Nou, zolang het geen dubbele cijfers zijn. Nou, heb je gelijk ook. Hey, trouwens, ik weet niet of jij Vitesse Ajax hebt gekeken. Nou, ik heb wel de samenvatting gezien, ja. En ik was zelf bij Feyenoord. Nou, de eerste helft werd Ajax niet een beetje weggespeeld. Niet twee beetjes. Maar wel drie beetjes. Nee, vier. Vier? Ja. Vier beetjes. Vier beetjes. Oké. Maar toch, hebben ze er een gelijkspel uit weten te slepen. Leo, is dat het geluk van de kampioen? Ja. Een hele domme voetbalvraag was dit trouwens. Sorry. Nee, of viel mee. Nou, voor een voetbalvraag was het prima. Ja, ja, de bal is ook rond, hè? Nou ja, wat zeg je? Nou, dat de bal toch rond is. Ja, dat wel. Maar, een hele... Ik heb er spijt van dat ik erover begonnen ben, dat het Leo Driessen Blues was. Ik heb er nu al heel... luisteraars, ja. Ik heb er onwijs spijt van. Ja. Het ja, leven is niet voor de poes. Welkom ja. Bij de Leo Blues. Mooie tweede stem. Ja, hè? Ik denk dat wij de nieuwe Acta uit de Muur worden. Jantjes Blues van Cornelis Vreeswijk. Wat hè? Jantjes Blues van Cornelis Vreeswijk. Oh! Nou, ken je dat niet? Nee, hoe gaat dat? Hoe ging dat? Jantje ging uit wandelen op het Leidseplein. Toen vond hij een Rijksdaalder, de Duits vond hij fijn. Hij kocht dezelfde pinnen voor sigaretten en drop. Kortom, in no time waren al zijn centen op. Yeah. Ja, dit is het. Godverdomme, wat een babyboomers troep, zeg. Jezus. Hij denkt nog wel ouder. Jantje was aan het wandelen op het Leidseplein. Nou en? Toen vond hij een Rijksdaalder. Een Rijksdaalder, we zitten in de Eurotijd. Hij kocht een zoute pinda's. Een zoute pinda's. Sigaretten erop. Voor een Rijksdaalder. Nee, er is geen hyperinflatie gekomen door de euro. Nee, voor een Rijksdaalder. Voor een Rijksdaalder schoot voor 1 euro. Voor 1 euro kun je niet eens een mars kopen. Stop! Zo. Als je iets van cultuur tegenkomt, dan schiet je op tilt of zo. Jezus, Mina. Leo. Geschreeuwd ook. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat Pelle weer mocht spelen en er toch gelijk alweer twee ingooit. De ja. Vraag is eigenlijk, en dit wordt een voetbalvraag, weer het aankondigen, Jan. Ja, de voetbalvraag van Jan. De voetbalvraag is als volgt. Is het nou echt een topper of niet? Of zou ik het in een open vraag doen? Tellen is een, voor Nederlandse begrippen een topper, ja. 25 wedstrijden meegedaan, 20 doelpunten, dan ben je wel een topper. Maar Feyenoord heeft zich niet als een topclub getoond, hoor, moet ik wel even zeggen. Nee? Nee? Nee, kijk, ik moet zeggen, de ontvangst bij Feyenoord is altijd grandioos. Hartstikke gezellig, heel goed vrij. Ja. Maar dan kom je in de perskamer, dan hangt daar een lijstje met namen van spelers die je niet mag spreken na afloop. Oh. Ja, dat vonden wij dus ook. Bovenaan stond Pelle. Ja. En dat heeft dan te maken met, zeggen ze bij Feyenoord, met sponsorverplichtingen. Die moeten dan af. Blijkbaar bij mensen die heel veel centjes extra betalen om Feyenoord te mogen zien, moeten ze dan acte de présence geven. Ja, ja, je moet ook, Leo, je moet ook mensen die bereid zijn om heel veel centjes te betalen om Feyenoord te zien, moet je ook alles geven wat je hebt natuurlijk. Maar Jan, ja, sorry. Ronald Koeman die zei erover, ja, hij moet het maar eens op het veld laten zien en niet in de media. Dan denk ik bij mezelf, wat een gelul. Ja, dat nee, maar dat lijstje hing dus al voor de wedstrijd, hè? Dus, dus het heeft niks met wat Koeman zegt te maken. Maar zijn ze dan bang voor dat Pelle iets verkeerd zegt? Nou ja, dat doet hij sowieso wel, maar goed, wat maakt dat nou uit? Pelle is toch onaantastbaar? Er was ook zo'n gedoe over de opstelling van Feyenoord, want die was dan een dag ervoor. Was dan gelekt dat de drie spelers niet mee zouden doen. Jeetje. Ja, gelekt wordt er altijd, maar dat was ook alweer zo'n hijsa. Maar ze hebben dus met z'n achter gespeeld. Hè? Wat nou? Ik denk dat de drie andere spelers wel speelden dan. Dat is gewoon. Ja, maar als je het feitelijk bekijkt wat Leo zegt, hè? In de Leo ja, als je zegt hij dus, er doen drie spelers niet mee, ja, dus dan speel je met z'n achter. Ja, heel goed Jan, wat een trekking. Jongen, een scoop. Nee, laten we dat niet doen, alsjeblieft. Dames en heren, ik hoop best juist dat Jan Roos bijzonder bij de tijd is, omdat hij een fout van mij, een grammaticale fout, leidde tot het feit dat Feyenoord dan met 8 man zou hebben gespeeld. Ja, hartstikke goed. Ja, sowieso. 11 min 3 is 8 doen, vind ik ook knap. Ja, ja, ja. Moet jij nog weer een keer herhalen? We zitten hier op de Mulo. Heel knap, Jan. Dankjewel, Leo. Leo? Ja, godverdorie. Nou, zeg, hey, hallo, daar luisteren ook christelijke mensen op deze tijd. Nee, maar... Ik zei toch ook godverdorie? Nee, dan moet je zeggen pot vol bommen. Misschien moet je even, Leo, misschien moet je even de... Hé, Jan, godverdomme. Wat is er, waar je ik was net met iets bezig. Oh, doe even. PSV was op de weg terug. Was. Ja, inderdaad, en dat blijven ze. Begrijp jij de grap? Ik begrijp hem ook. Ja. Nee. Oh, lieve Leo, hier is je blues. Nee, maar kijk, Vitesse. Ik hou van ham en niet van couscous. Maar Vitesse heeft wel laten zien waarom het geen kampioen wordt. Hè. Dat heeft dus niks te maken met dat ze dat niet mogen. Maar het is gewoon een mankement in het elftal dat ze niet veel doel te maken. Dus, maar Leo. Anders hadden ze Ajax vandaag wel verslagen en hadden ze ook wel meer wedstrijden gewonnen. Maar Leo. Maar goed. Ah, ja, Jan Roos. Wat vind jij nou van dat verhaal dat ze van Chelsea niet mogen kampioen worden? Ja, gelul. Dat is gelul, hè? Dankjewel. Dat wil ik ook. Ja, gelul. Wat een gelul is dat, zeg je. En wat mij opviel trouwens, was dat bij Vitesse daar op de tribune zat Louis van Gaal en naast hem zat Robin van Persie. Ja, dat viel mij ook op. Daar zat in ieder geval niet Arjen Robben. Nee, die zat vanavond bij Ivonie. Hoe vind je dat? Bij Ivonie. Heb jij wel eens bij Ivonie gezeten, Leo? Ivonie schuift elk jaar wel twee keer aan bij ons bij de radio. Dat vind ik altijd wel leuk. Oh, leuk. En waarom wij Ivonie nooit eigenlijk? Nou, omdat Ivonie waarom hebben jullie Ivonie nooit? Ongelooflijke pannenkoek is. Oh, vandaag. Nee, Jan, omdat je hem niet aan kunt. Omdat ik wat niet aan kunt. Ja, als je het in een van zijn 98 talen gaat doen, nee, dan kan ik hem niet aan. Maar vind je het Nederlands wel? Met die oude hoer. Nou, nodig hem dan uit. Ja, wat moet ik met die oude hoer? Dat is gewoon een oude hoer. Ivonie is toch een oude hoer met zijn oude hoer. Ja, nou, jij toch ook? Echt niet? Nee. Hé hey Leo, ik was trouwens... Luister je wel eens terug? Wat? Terugluisteren? Dat is zo'n babyboom gedoe om iets terug te luisteren. Wij gaan vooruit, wij gaan naar de toekomst. En we kijken alleen maar achteruit, weet je. Ja, vroeger was alles beter. En dan hadden we de Beatles. En dan hadden we de Rolling Stones. En nu tegenwoordig waren ze dit. In jouw geval wij kijken vooruit. Vooruit! In jouw geval zou het niet zijn, vroeger was alles beter. Maar gisteren was het niet volgende keer beter. Als ik terug zal luisteren. Ik jullie weer een hoop vijandigheid. Ik was dus, ik denk dat ik ook een beetje door aangetast word. Door deze ja, laat ook in je kop. Ja, nee, ik hou mijn kop helemaal niet. Ik vind het heel vervelend. Ik kom hier vrolijk binnen. Ik wil een leuk radioprogramma hebben. De hele tijd gezeik met jou. Nee, niet met mij. Ja. Leo begon. Oh ja, dat is waar. Leo, je begon. Nee, ik begon echt niet dit keer. Hey, ik was dus naar AZ Benfica. Nee, joh. Ja, was ik heen. Ja. Waarom? Ik ook. Was je er ook? Nou ja, als jullie elkaar niet hebben gezien. Er hing al zo'n penetrante lucht daar. Maar goed, in ieder geval. Dat vind ik nou een leuk grapje. Maar in ieder geval, de eerste 20 minuten speelde AZ briljant voetbal. Kijk. Ja, maar geen doelpunt gemaakt. Ik wil nog even iets moois wat ik vandaag heb meegemaakt. Of zoiets niet direct heb meegemaakt, wel heb opgemerkt. Wil ik nog even iets moois wat jij hebt meegemaakt? Niet eens meegemaakt. Nee, niet rechtstreeks heb meegemaakt. Maar in de jaren 60... Oh god, voetbalde, nee, ja, het maar even serieus. De voetballer bij ADO toen een ongelooflijke populaire speler, die heet Harry Heijnen. En die scoorde bij zijn debuut al een paar doelpunten. Hij heeft jaren in het eerste van ADO gespeeld, maar hij is inmiddels in de 70 en hij is heel ernstig ziek. Hij had de laatste wens om nog een keer een thuiswedstrijd van ADO bij te wonen. En dat is gehonoreerd. Hij heeft toen nog een rondje op het veld gelopen. En dat was voor hem een hartstikke mooi moment. Dat kan ik wel waarderen dat er aandacht aan besteed wordt. En ADO heeft ook gewonnen, hè? Harry Heijnen. De babyboomers onder ons die zullen hem nog wel herinneren. Ja, en ADO heeft gewonnen, hè? Voor Harry. Ja, voor Harry. Dus Harry Heijnen. Ja, hartstikke mooi. Nou ja, dit echt in de categorie non-nieuws vond ik dit wel zo briljant, Leo, dat we er ook blijven zich meteen mee mogen ophouden. Nou, we moeten even nog wagen. Jan Heemscherk, waar zoek jij al een minuut lang naar een put? Jezus, Bina zeg. En met Leo? Ja, hij is heel gemeen, is hij. Zit hij op een dennenappel of zo? Nee, ik weet niet wat er is, maar het is echt. Hé, hey, Leo? Ja, Jan Roos? Ik hoef jou niet te vragen wie de kampioen wordt, want jij dacht dat Twente kampioen werd. Nou, ik weet niet hoe je erbij komt, maar goed, ze zeggen, die Leo, die heeft voetbalverstand, nou, die jaren voor niet. Voor jaar dan ook maar fijn dat kan het nog worden, hè? Dat dacht ik. Dat drie wedstrijden spelen nog 6 punten achter. Dat zou dus echt kunnen. Ja. Ja. Zou ik wel drie keer verliest en Feyenoord in drie keer is Feyenoord kampioen. Ja, hé, moeten we niet even, Leo, moeten wij niet even nog even morgen weer even bellen, want het gaat steeds slechter en slechter tussen ons. Ja, is goed. Ik vind dat Leo die heeft het voor mij, hij heeft best naar zijn zin. Nee, hoor je hoe die reageert? Waarom? Dat ik dus zeg van, misschien moeten we praten. Dus ik steek een hand uit. Ja, maar en dan gaat hij dan lachelijk. Hey, misschien moet je bel me. Misschien moet je een pauze laten vallen tussen het moment dat je iemand dodelijk beledigt. En dan zegt dat 10 minuten nadenkt. En dan zegt, dat is misschien wel jammer. Niet meteen. Ja, maar... Dan komt het ongelooflijk uit. Ja. Ja, doe maar. Ik hoor elke uitzending door jou, althans dat probeer, tot op het bot beledigd. Nou ja, helemaal niet. Sla ik mij daar manmoedig doorheen en geef je een tikje terug. En als jij een tikje terug krijgt, dan ben je vol op de kin geraakt, tot op het bot beledigd. En dan is er geen lot meer met je te bezuinigen. Dat is van het AZ-staal, dat stink had je niet moeten zeggen. Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik beledig Leo niet. Nou ja, dat is toch beledigd, of niet? Maar dat kan toch ook aan mij liggen van de koeien? Of? Nee, met het overduidelijk deed je het voorkomen alsof het stonk in het kaasstadion omdat Leo er was. Nee, ik associeerde het net ook al zo daar. Zo bedoelde ik dat niet, Leo, joh. Ja, dat opstelt er wel, joh. Nou, dat hoor ik dan morgen wel aan de telefoon. Okidoki! Nou. Dag Leo! Doei. Zou ik nog een stukje Leo Blues zingen, Leo? Zing jij maar lekker voor jezelf. Oké. Okay. Dag Leo! Dag. Is Siemek er nog? Ja, Siemek komt eraan, hoor. Oh. En? Ja. Nou, lekker. Ja, lekker. Dag Leo! Dag Jan! Dag Leo! Sterk er nog met Jan, hè? Dank je. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Als er iemand gelast heeft van discriminatie, is het onze Tsjech, onze Martin. Jullie weten allemaal dat die Martin niet in een sterk bakje spuugt. Nee, ik ben gek als het gaat om die warme liefde. Ook hoeven die meisjes niet van mijn generatie te zijn. Het liefste heb ik ze van begin 30. Dan zijn ze geil en behoeftig. En hebben ze een enorme behoefte om een kind te krijgen. Die ik ze zeker niet ga geven. Aangezien er bij mij al jaren geleden 2 knipjes zijn gezet. Maar dat hoeven die konijnen natuurlijk niet te weten. Enfin, ik spuug dus niet in een sterk bakje. Maar ik word misselijk bij het aanzien van die smierlap van een Peter Jan Rens. Die man die vroeger optrad voor kinderen als meneer Cactus zet nu een meisje die te jong is om die show ooit te hebben gezien op zijn cactus. En nog trots erover doen ook. De man is bejaard en hij heeft een grietje van 19 aan die haak geslagen. Het kind heeft een verstandelijke beperking. En als ik eerlijk ben, jank ik hem liever in een molshop. Maar pedo Jan Rens schept er maar over op. Zo zei hij in een interview dat hij haar op 18-jarige leeftijd heeft dronken gevoerd en mee naar huis heeft genomen. Hij was toen al in de 60. Natuurlijk mag het van de wet, maar het is wel dood en doodziek. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik zag hem laatst in die sterren springen met een enorme knobbel in zijn nek. Vroeg hij aan de dokter wat het was. En die zei, ik weet niet. Ik weet niet. Is niet grappig of wat? Nou, weet je wie we ook nog hebben? Jeroen Rekour, die is woordvoerder justitie in de Tweede Kamerfractie van de PvdA. En we hebben dus zat te bespreken in het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Jeroen Rekour van de PvdA. Goeienacht. Goeienacht, Jeroen Rekour. Zeg, virtueel zit je natuurlijk al lang niet meer in de Tweede Kamer. En zelfs de strafbaarheid illegalen, die heeft de partijen niet uit het slop geholpen. Weer een zetel eraf. Word je daar niet zenuwachtig van? Nee, niet zenuwachtig. Beetje verdrietig misschien, maar zenuwachtig niet. Nou ja, het is zo langzamerhand afgelopen, hè, met de sociaaldemocratie. Dat denk ik niet, want uiteindelijk gaat het erom waar je voor staat en wat je doet. Ja, maar als je alleen staat, dan is het een beetje zielig als een partij. Ja, sterker nog. Je hebt wel zetels nodig om het uit te voeren. Ja, ja, dat klopt. Maar het is duidelijk, in tijden van bezuinigingen en van grote veranderingen, maak je mensen niet enthousiast met je verhaal. Ja, dat kan natuurlijk. Dat leren we ervan. Zo kun je dat natuurlijk uitleggen. Je kan ook zeggen, we hebben een partijleider niet echt aanspreken, die Rick Samson. Maar ook zeker ook niet uit. Maar op een gegeven moment raak je niet onder een soort van bar. D66 heeft ook meegemaakt, stond. Je hebt nul zetels. Nou, dat wil je toch niet waar hebben? Waar is dat maar gebleven? Ja, nee, weet ik. Maar zover wil je toch niet laten komen? Er moet toch wat gaan gebeuren nu? Nou ja, wat je ziet is dat geen enkele partij heeft een vaste aanhang. Hè. Die, wat er ook gebeurt, altijd zeker op jouw partij zullen stemmen. Dus je moet inderdaad heel goed je best doen bij iedere verkiezingen. Gelukkig zijn die over 2 jaar voor de Tweede Kamer verkiezen. In die 2 jaar heeft de Partij van de Arbeid wel wat uitleg. Ja, dat is duidelijk, want op dit moment hebben mensen niet het idee dat ze bij ons een goede adres zijn. Dat moet veranderen. Maar hoe zou dat nou komen dat mensen dat niet voelen? Hè? Hoe zou dat nou komen? Nou ja, dat heb ik al gezegd. We zijn aan het bezuinigen. Dat vindt niemand leuk. Jullie zijn aan het zwabberen. Dat vindt niemand leuk. Sommige dingen gaan ook niet goed, dat geef ik meteen bij. Maar dat mensen op dit moment niet enthousiast zijn, dat lijkt me duidelijk. Kijk, over 2 jaar dan zijn die veranderingen in de zorg bijvoorbeeld weer op zijn plek gevallen. Dan weten mensen waar ze toe zijn. Ja. En dan ga ik ervan uit dat mensen, net zoals ze 2 jaar geleden bij de verkiezingen snapten dat er bezuinigd moest worden. Over 2 jaar snappen dat terecht is dat we bezuinigd hebben. Ja. Dat we dat op een fatsoenlijke manier gedaan hebben. Ja, natuurlijk begrijpelijk hoor. Dat begrijp ik wel dat u dat hoopt. Ja, gelukkig. Maar ik snap dat jij dat weer begrijpt. Verder even goed, heel blij met die schitterende morele overwinning van die strafbaarheidsstelling illegale, dat die weg is nu. Gelukkig mee. Nou, kijk, dat ding werd een symbool. Een symbool dat het niet goed zat met het vreemdelingenbeleid in Nederland. En dan doet hij meer kwaad dan goed. Dus weg ermee. Het was sowieso nooit ons feestje. Dus dat hij weg is, vind ik niet zo erg. Nee. Maar ja, laten we eventjes eerlijk zijn. Dat wetje was al helemaal uitgekleed. Het stelde eigenlijk geen moer meer voor. En jullie hebben dat moeten uitruilen voor 500 miljoen belastingverlichting voor mensen met een midden- en hoog inkomen. Dat heeft al heel wat gekost, dat uitgeklede wetje dan. Hè? Dat klopt. Maar het is niet dat ik die 500 miljoen nou zo heel erg vind. Hè. Dus dat die middeninkomens, waar we als PvdA ook voor staan, dat die ook in plaats van een stevige bezuiniging voor de kiezers wat terugkrijgen. Nee, maar het is vanaf 40.000 tot 116.000. Dat zijn daar wel inkomens waar Jean met de pet, waar jullie zijn voor opgericht. Ja, niet aankomen. Ja, nee, dan krijg je straks nog. Want die gedoogpartijen die gaan natuurlijk allemaal zeggen dan van... Nou, ja, wij willen ook iets, voor de, janken, wij willen iets willen. Voor de arme mensen. Dan gaan jullie weer, dan pakken zij weer het licht. En dan gaan zij weer daar staan van... Kijk, ons is even sociaal voor die arme mensen zijn. Nou, vroeger was dat het volk van de PvdA. Maar nu niet meer. Dus je bouwt als het ware de volgende ramp alweer in. Dat is zo, dat gaan die partijen zeker zeggen. En dan zeggen wij terug, we hebben al 1,5 miljard aan die laagste inkomens niet bezuinigd, zullen we zeggen. Ja. Dat is naar die laagste inkomens gegaan. We vonden dat de VVD wensen natuurlijk, die lastenverlichting voor de middeninkomens en ook. Dat vinden we op zichzelf niet zo erg. En bij de volgende ronde gaan we ook weer voor de laagste inkomens. Maar u zegt nu, die hebben nu wel nog genoeg gehad al. Nou, niet genoeg, maar ze zijn wel tot nu toe het meest ontzien. Hè? Waar iedereen erop achteruit ging, gingen de mensen met een laag inkomen niet op achteruit. En dat is iets waar we trots op waren. Ja. Wij vonden het teleurstellend, maar dat was wel waar. Ja, dat is wel waar. En die middeninkomens vind ik helemaal niet erg als die ook even meevallen krijgen na al die tegenvallers. Nu zei Diederik Samson 2 weken geleden van, jongens... Die strafbaarstelling, illegaliteit, dat weet je, de stad helemaal geen moer meer voor. Want het kinderpardon is weg en je mensen die hulp verlenen, die worden niet in de bak gegooid. Dus het stelt allemaal niks meer voor. En 2 weken later ruilt hij het voor 500 miljoen in om het weg te halen. Dan denk ik, stelt het nou wat voor of niet? Nou ja, wat ik al eerder zei, het werd vooral een symbool van alles wat niet goed was aan het vreemdelingenbeleid. Ja, precies. Zo'n symbool kom je er niet meer overheen. Daar word je voortdurend op aangesproken. Dan kan je 100.000 keer zeggen dat het niet leuk is, maar op zichzelf al acceptabel. Ja, precies. Dat helpt toch niet. Dat kregen we niet meer uitgelegd. Nee, maar het doet niks aan de peilingen. Dat is dan wel weer vervelend. Ik verwacht niet. We zitten op dit moment in de hoek waar de klappen vallen. Daar zullen we nog wel even blijven. En uiteindelijk gaan we er ook weer uit. Net zoals D66 dat ooit ook zat en er ook weer uit is gekomen. Oh, dus u heeft nog wel vertrouwen in de partij? Natuurlijk. Zolang wij het goede doen en blijven leren, dan komt dat. Nee, maar het gekke is natuurlijk dat de politici dan zeggen zolang wij het goede doen. Terwijl het volk helemaal niet vindt dat jullie het goed doen. Want jullie hebben nog maar 10 zetels over. Ja. Dus dan, dat is dan altijd zo raar, hè, dat een politicus zegt, zolang wij het goede doen. Ja, u vindt het goede, maar uw achterban niet. Dus dan doet u het niet goed, hè? Als er over 2 jaar, als de verkiezingen zijn, de achterban dat nog steeds waardeloos vindt, dan hebben we het niet goed gedaan in de ogen van de kiezer. Dat is duidelijk. Maar we hebben 2 jaar om het uit te brengen. Je moet ook toegeven, Jan, dat het wel dapper is om te blijven staan voor waar je eenmaal voor gekozen hebt. Ook al kost het je de kop. Ja, wat verstandig is, dat is vraag 2, maar wel dapper, dat vind ik ook. Maar wat willen jullie dan? Dat we voortdurend mee gaan switchen met wat iedereen wil. Want eerst waren mensen overtuigd, het moet bezuinigd worden. Nu bezuinigen we en dan, dat doet pijn, daar word je niet enthousiast van. Moet je dan meteen zeggen, maar muur zitten die bezuinigen? Nee, dat doe je ook niet. Je moet een beetje consistent zijn. Nou, oké. Goed. We wachten gewoon af wanneer de boel wordt opgeheven. Over 2 jaar zullen we het zien. Of de boel wordt opgegeven. Nou, ja. Of de boel wordt opgegeven, of dan we gewoon wat meer zetels halen. Oh, ja. Daar ga ik vanuit. Hey, laten we eens eventjes over iets anders hebben. Dat is toch wel raar aan het worden, hè, met dat verhaal met opstelten en dat witwassen van dat drugsgeld. Snapt u het nog? Nou, wat ik heel raar vind, is dat er een oud advocaat is. Die zegt, opstelten heeft gejokt hoor. Hier Boedens, het bewijs, ja. Maar jullie mogen het lekker niet zien. Dat is vreemd. Hij schijnt gewapperd te hebben met een bankafschrift, maar de journalist mocht er niet in kijken. Ja. Dat vind ik wel een beetje. Maar denk je nou dat het dan niet waar is? Nou ja, kijk, als jij het bewijs hebt, dan laat je de journalist toch zien. Kijk, dit was niet, 1,25 miljoen, maar 5. Dat is wel handig. Als ik zeg, jullie liegen, dan is het handig dat ik even zeg waarom ik dat vind. Dat is het bewijs dat ik het even laat zien. Ja, dat is wel aardig, maar dat gebeurt dus niet. Maar ja, Ivo Opstelten, die zegt ook van, joh, ik heb helemaal niet gelogen, joh. Kom je er nou bij, joh? Nou ja, kijk. Ja, zolang het tegendeel niet bewezen is, is dat natuurlijk ook misschien wel zo. Nou, dat heet het vertrouwensbeginsel, hè. De minister zegt waarheid tot het tegendeel gebleken is. En wat vind je dat er veel zou moeten gebeuren om te ontdekken of de bewindspersoon de waarheid gesproken heeft? Of zeg je, zolang de brief niet op tafel komt, vind ik het best. Nee, ik vind het niet best. Hij moet dinsdag de minister in de gaten komen met een brief en met een nadere uitleg. En dan moet hij dan met iets meer komen dan hij de vorige keer had gedaan. Want anders blijft het hangen dit, hè. Ik bedoel, dus niet doedend en volgende misschien laten. Doedens de volgende keer wel dat die overschrift. Maar moeten we een keer een krachtig appel op die Doedens doen om te zeggen, joh, een beetje grote mond, een beetje lullen in de krant, kom op met die zooi, ik wil het zien ook nou. Dat allereerst, maar ik vind ook dat de minister, als die klaarheid kan geven, kijk, ik snap het dilemma wel, hè, want zo'n overeenkomst is geheim. Je moet als overheid moet wel betrouwbaar zijn, dan sluit je in de toekomst geen enkele overeenkomst meer. Nee. En dat willen we wel. Dus ik snap dat de minister niet kan zeggen, kijk jongens, dit is de overeenkomst. Maar hij kan denk ik wel wat meer doen dan hij nu doet. En ik ga ervan uit dat hij dat ook doet. En als hij dat niet doet, dan zullen we alweer een debat hebben. Als hij het wel doet, zullen we sowieso alweer een debat hebben. Want de oppositie vraagt altijd een debat. Hey, meneer de Koer, heeft u al aangifte gedaan tegen Spekman en Samson? Nee, dat ga ik niet doen ook. Maar wat gek. Tegen Wilders dan? Heeft u aangifte tegen Wilders gedaan? Ook niet. Ik ben politicus, hè. Burgers kunnen aangifte doen, maar als politicus moet ik niet zeggen rechten lossen voor me, of dan moet ik het zelf oplossen. Nee, maar vindt u het niet een beetje treurig, al die aangiftes heen en weer? Ja, kijk, in principe is 1 aangifte genoeg, hè. Ik bedoel, je kan 5000 keer aangifte doen, maar de rechter moet je maar 1 keer uitspreken. En dat mag, dat is het goed recht van iedereen. Als iemand over de grens van de wet gaat, dan kan de rechter erover gaan. Maar ik vind nogmaals, als politicus moet ik vooral de kiezers van Wilders overtuigen dat dit niet deugt. En goed niet maar, deugt ook. U bent rechter geweest in Amsterdam. En hoe heet het? Wat zou u nou aan denken? Zou u zo'n zaak in behandeling willen nemen? Minder Marokkanen, mag dat of niet? Of zeg je nou, hou eens op jongens, laat mij mijn werk doen. Ik heb belangrijkere dingen te doen hier dan dit soort mafkezerij. Nee, dat niet. De samenleving is goed geschrokken hiervan. Er is veel 5000 man. Oproer, dus het is hartstikke relevant. Maar ik zou het wel een moeilijke zaak vinden als rechter. Aan de ene kant de vrijheid van meningsuiting hebt, en die gaat echt ver, helemaal voor een politicus. Maar aan de andere kant zijn er ook grenzen aan. En die grens vinden, dat is altijd moeilijk en voor een rechter ook lastig. Die doet het nooit goed. Maar meneer Koer, wat die rechter ook zegt, is altijd kloten, zou ik zeggen. Kloten? Er is altijd een grote groep Nederlanders die heel erg boos worden. Maar goed, het is wel het werk van de kloten zo. Ja, zijn die kloten nou? Nee, waarom? Wat is daar mis mee? Zijn de oud-rechter en Tweede Kamerlid? Ja, maar dat vind ik wel recht door zee. Ja, het is wel kloten. Ja. Ook gelijk ook. Ja. Hey, maar weet je wat het is? Ik zou u even een handje helpen. U bent natuurlijk oud-rechter geweest en heeft rechter gestudeerd. En ik dus allebei niet. Maar jij hebt dossierkennis, hè? Ik heb dossier. Jan weet, dus homo universalis moet u even weten. Ja, meneer de Koer weet bijna alles. Okay, nou, bijna alles. Gewoon alles. Ja, zeg maar alles. Gewoon eigenlijk mag je dat zeggen. Dus ik zou u even een handje helpen. We gaan het even hebben over discriminatie, want daar zou dan sprake van zijn. Discriminatie, dat kan dus op geloof, of op ras, op geaardheid. Seksen, kan ook, Seksen, of wat dan ook. Maar niet op nationaliteit. En een Marokkaan is nationaliteit. Dus ja. Minder Amerikanen, dat kan je als rechter nooit veroordelen. Dat mag je namelijk zeggen. Nou, dan hebben we dat ook weer gehad, hè? Ja, ik ben het niet helemaal mee eens. Oh, want? Nee, nou, op twee redenen. Eén, het is niet alleen discriminatie waar aangifte van is gedaan, maar ook bijvoorbeeld dat haatzaaiartikel, hè, waar Wilders al eerder voor de rechter heeft gestaan. Ja. Er zijn meerdere artikelen uit het wetboek van strafrecht die aan de orde zijn. En twee is... Dan moet ik je eigenlijk zeggen, dan weet ik niet helemaal of je daar gelijk in hebt. Nou, dat weet ik wel hoor. Van discriminatie, want wat is het tweede lid van artikel 1 van de grondwet? Het is redelijk vaag op basis waarvan je kan discrimineren. Er staan een aantal voorbeelden, maar dat is niet zoals dat heet limitatief, uitsluitend opgenoemd. Dus moet je eerlijk zeggen dat ik daar niet meteen het antwoord op heb. Nee, maar het wordt waarschijnlijk ook haatzaaien. Iedereen is er wel een beetje over eens dat als het OM ergens voor gaat vervolgen, dat het dan dat bewuste haatzaaien weer wordt. Ja. Nou, dat heb je ook. Ja. Ik vind het allemaal wat gedoe hoor. Ik vind dat, weet je, als die man het nou wil roepen met zijn clubje daar in het café, laat al lekker gaan joh. Wat is er nou voor haat? Ja, jij bent behalve een dossierkenner van je welste ook een heel vrijgevig mens. En ik ben een liberaal. Ja, ja. Maar nee, hier ben ik het niet meer. Want er zijn avonden dat die beter waren. Ik ben er echt van geschrokken. Nee, begrijp ik wel. Maar monopolie op criminaliteit ging over Marokkanen. Dat zei uw fractievoorzitter Diederik Samson en Spekman, de voorzitter van uw partij, heeft gezegd: je moet Marokkanen vernederen. Ja, wat is dat dan? Het is een groot verschil om te zeggen: Marokkanen moeten als een grote groep weg uit Nederland, minder. Want daarmee kijk je niet naar criminelen. Dat is wel erg, maar oproepen tot vernederen is niet erg. Hans Spekman dat zei. En ik vind het heel terecht dat mijn partij er niet de andere kant op kijkt, maar gewoon zegt: nee, er is inderdaad wel een probleem met Marokkaanse jongeren die te veel misdaden pleegt ten opzichte van andere groepen. Die zei: gevangenisstraf, dat is statusverhogend. Probeer ze nou bijvoorbeeld een taakstraf te geven in een eigen wijk, waardoor het statusverlagend is. Een taakstraf? Ja. Dat vinden ze toch ook cool? Nou ja, als jij moet gaan staan bezem, dan ben je geen coole Marokkaan. Nou ja, als je dat voor je eigen clubje moet doen. Dus hij was op zoek naar een manier waarop straffen optimaal het beste helpen. En in die context is een uitspraak. Ja, oké, okay, maar dat. Maar u vindt het echt van een andere grootte. Nee, maar u verklaart nu wat dat vernederen betekent. Zoals Wilders heeft verklaard wat dat minder Marokkanen betekent. Ja, dus ik vind het allemaal een beetje hetzelfde. Maar goed, we zien het wel hè, wat de rechter daarmee gaat doen. Ik mag in ieder geval de andere rechter, namelijk Jeroen Rekour, bedanken voor de medewerking aan dit prachtige programma. Want laten we eerlijk zijn, Jan. Dit is een prachtig programma. Ja, dit is een prachtig programma. Kabouter, is dit een prachtig programma? Ja, prachtig. En meneer Rekour, vindt dit ook een prachtig programma? Ik vind het een prachtig programma. Ik kan het niet zien, maar als ik het hoor, dan lijkt me het een prachtig programma. Ja, nou, dat lijkt me ook. Ik dank u hartelijk. Hartelijk bedankt. En succes met het redden, niet alleen van het land, maar ook van de partij. We gaan er druk mee verder. Oké. Okay. Dag meneer Rekour. Dag. Goeiedag. Het Haags geluid. Nou. Ja. Mooi hoor. Volgens Mark Heemskerk, hoogleraar pensioenrechten, pakken we nog even een zwaar onderwerpje mee. Aan de Radboud Universiteit Nijmegen betalen jongeren in het huidige pensioenstelsel meer dan ze ooit terug zullen ontvangen. Dat is niet eerlijk, hè? Maar volgens de wet kan het niet anders. Een hele goede nacht, pensioengoeroe Mark Heemskerk. Goeienacht. Goeienacht. Nou, we dachten het eigenlijk al, maar nu weten we het dus zeker. Onze jongeren zijn dus bezig om die volvette babyboomers te subsidiëren en krijgen straks aan de eindstreep zelf helemaal niks. Klopt dat? Dat klopt niet. Oh. Ah. Dat is voor mij iets te ongenuanceerd. Nou Jan. Ja, dat ben ik normaal helemaal niet. Maar dat is toch raar hè, meneer Heemskerk. Bent u trouwens familie van Jan? Nee. Ik geloof dat ik het zwarte schaap ben. Oh, u heeft geen obesitas? Vandaag niet. Ah, dat is mooi. Dit is dan volgens mij weer dit. Is het niet aardig? Misschien was het niet aardig. Nee. Sorry, meneer Heemskerk. Ja. Maar het is dus niet waar. Dat ik familie ben? Of nee als u zegt dat u slank bent, dan kan u helemaal geen familie zijn. Maar we pakken de vraag weer op. We pakken hem even weer op. Ja. Waarom krijgen de jongeren zo, laten we even, hoe zit dat nou precies? Die mensen die leggen in, maar krijgen dat niet terug. Hoe werkt dat? Bij de meeste mensen zitten bij een verplicht bedrijfstak pensioenfonds. Ja. Dat is zo'n 76% van de mensen. Ja. En dan leg je een premie in en dat gaat dan de grote pot in. En daar worden de pensioenen van iedereen uitbetaald. En nu is het zo dat als je jong bent, dat je ongeveer tot je 46ste, dat je eigenlijk ouderen subsidieert. Ja, precies. Omdat je minder terugkrijgt dan je inlegt. Dus als je op je 46ste denkt, nou, het is een goed moment om voor mezelf te gaan beginnen. Dan verlies je eigenlijk een heel groot deel van je pensioenkapitaal. Ah. Weet je, mag ik iets zeggen? Ik snap er geen reet van. Nou, zal ik het hem even uitleggen, meneer Heemskerk? Want de minder slimme tak van de familie zit hier tegenover me. Het is gewoon zo, Jan, op het moment dat je gewoon die premie betaalt tot en na je 46ste, dan krijg je zelf ook gewoon pensioen. Nou, dat is wat die meneer zei. Ja, dat kan ook wat sneller, maar ja, het is familie van jou. Is toch zo? Ja, bedoel ik. Maar ik heb met verwilderd namelijk al zitten lezen. Die leeft 46, maar als ik nou gewoon lekker doorwerk tot mijn 65ste, is er dan nog iets aan de hand? Dan is gewoon aangevuld. Dan is er niks aan de hand. Dat is toch een goede vraag. Oh. Als je doorwerkt tot je 65, dan maak je een groter deel goed. Dus dan is je verlies minder, maar je verliest nog steeds wel wat. Omdat het pensioen wordt versoberd. Dus als jongere ben je toch een klein beetje de klos als je niet uitkijkt. En hoe eerder je eigenlijk uit dat bedrijfspensioenstelsel stapt, des te groter is de schade. Daar komt het op neer. Zo is het. Goed. Kijk, nou, dan worden we de komende donderdag ergens. Maar ik heb nu al een pensioen gehad. Ja. Dus ik moet tot mijn 85ste door. Ja, dat weet ik. Maar meneer Heemsek, waarom is er geen grootschalige opstand van jongeren tegen dat belachelijke systeem dan? Nou, ten eerste heeft maar een heel klein deel van de jongeren het door. En ten tweede is het voor een heleboel jongeren toch een beetje de verf van het bed show. Van ja, wat kan ik eraan doen? En pensioen, dat komt later wel. Of niet. Maar mensen, ja, jonge mensen maken zich daar weinig druk om. Maar je ziet toch dat een klein deel van de jongeren die dit door gaat krijgen, toch steeds meer in opstand komt. En wat zouden ze dan kunnen doen? Kun je ook bijvoorbeeld zeggen, nou ja, ik wil helemaal niet meer. Ja, behalve als je zelfstandig wordt, dat begrijp ik. Maar ik wil helemaal niet meer in zo'n raar bedrijvenfonds. Ik ga zelf wel sparen uit mijn bruto loon of zo. Zou dat niet kunnen? Dat kan in het huidige systeem niet. Nou, dan moet de wet moet worden veranderd. Dus eigenlijk het enige wat kan, is dit op de agenda zetten. Of aandacht in de media, zoals in jullie programma. Om dit een beetje op de kaart te zetten. En dan toch proberen de politiek te beïnvloeden. Ja, u zegt eigenlijk, het is wettelijk onmogelijk om het te veranderen. Wat zou er nou precies anders moeten worden om een nieuw systeem te krijgen? En hoe zou zo'n nieuw systeem er dan uit moeten zien? Nou, de wet moet veranderd worden. Dat vertelt u wel. Ja, sorry meneer Heemskerk, dat u achterlijke neef hier zit hoor. Nou, stel jij nog maar even een goede vraag aan. Ja, die meneer zegt dat toch net. Dan moet de wet veranderd worden, Jan. Nou, oké, we veranderen de wet. Meneer Heemskerk, bent u trouwens wel eens in Heemskerk geweest? Dat dorp in Noord-Holland? Ja, ik vind dat schitterend als ik er langs rijd. Zie ik mijn eigen naam op een groot bord, daar word ik helemaal warm van. Maar bent u er ook wel eens in geweest? Want dat slaat echt helemaal nergens op. Vind je het niet mooi? Nee, ik vind Heemskerk niet echt een mooie gemeente. U wel? Nee, eigenlijk heeft u wel gelijk. Ja, ik moet wel zeggen dat het gesprek nu toch wel een goede wending genomen heeft, Jan. Inderdaad, het ging net over hele saaie dingen als pensioenen. En nu zitten we al in de wenselijkheid van een mooie gemeente. Meneer Heemskerk, uw malle Jaapie van de vierde generatie, die wil even terug naar het onderwerp. Dus laten we dat gewoon maar doen. Meneer Heemskerk, nu zeggen heel veel jongeren van ja, en ik weet zeker dat ik nooit pensioen krijg. En waarschijnlijk ook geen AOW, want alles is opgemaakt. Maar dat is wel een fabeltje, niet? Dat is zeker een fabeltje. Kijk, het Nederlandse, laat ik iets positiefs zeggen. Het stelsel in Nederland is eigenlijk gewoon nog heel goed. We waren jarenlang wereldkampioen pensioen. We staan nu tweede, maar het gaat nog steeds heel goed. Er zijn wel wat punten waarvan ik denk, nou, misschien moeten we daar gaan bijschaven. Ja. Zeg dan eens even, wat moeten? Dat vroeg ik net namelijk ook al, dat was de tweede vraag. Hoe moet het systeem er dan uit gaan zien, zodat het wel eerlijk is voor al die arme, getroubleerde jongeren die toch proberen een pensioentje op te bouwen? Stel die vragen nou eens wat korter. Meneer Heemskerk, die moet toch ook gewoon antwoord kunnen geven? Oh, ja, sorry. Hoe wordt het systeem veranderd worden? Daar zijn ze dus vanaf 2010 is er al een pensioenakkoord dat nog steeds niet is ingevoerd. Dus ik ga het antwoord niet in 1, 2, 3 minuten zelfs kunnen geven. Oh, ja. Het wordt echt, dan vrees ik dat u luisteraars in slaap gaan vallen. Nou, ik denk dat ze nu al liggen te tukken, hoor. Nou, ik vind het hartstikke spannend. U zei ergens, het gaat over leeftijdsonderscheid. Er moet als het ware een soort duaal systeem komen waar een onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd, hoeveel geld je moet inleggen. Of klopt dat? Ja, okay. Wat er in ieder geval zou kunnen gebeuren is als je iedereen nou meegeeft als jongere het bedrag dat hij inlegt, dan is dat een draai aan het systeem wat al een stuk eerlijker zou zijn. Dus de subsidie wordt dan eigenlijk een beetje stopgezet. Zodat iemand die uitstapt op zijn 46ste, om maar bij dat voorbeeld te blijven, dan meekrijgt wat hij zelf heeft opgebouwd. Precies, nou, dat lijkt mij heel logisch. En wie treffen we daarmee? De ouderen dus? De ouderen, maar er zitten ook de mensen die dus 46 zijn en het nu aan het terugverdienen zijn. Als je dat systeem morgen gaat invoeren, dan hebben die de dubbele rekening. Ja, maar goed, die hebben allemaal geld verdiend met huizen kopen, verkopen. Nee. Ja, wie? Jij niet? Nee, ik niet hoor. Nee. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Jij bent wel een uitzondering op elke regel, hè? Ja, want dat laten we wel eerlijk zijn. Vogel, hey, meneer Heemskerk, komt u wel eens Jan op zo'n familieborreltje tegen en dat u denkt van nou, ik ga met hem praat ik niet? Is dat wel eens gebeurd? Dat jullie gaan bowlen met van die kleine frikandelletjes erbij. En dat je denkt, nou, ik ga niet bij Jan staan. Dat nee, dat is het, heel terecht. Het is gewoon, ja, het is dan toch een beetje de armoede die je van je afstraalt. Ja. Ja, en dat vinden mensen niet altijd aantrekkelijk, Jan. Nee, dat begrijp is, ik wel. Dat is helemaal niet aardig. Maar als je toch je achterneef daar ziet staan met zijn brilletje. En die toch een beetje ongelukkig met een net te kort truitje. Dan kan je ook een keer heen lopen. Meneer Heemskerk, je kunt ook wel een keer naar Jan toe lopen. En zeggen, hoe is het met je jongen? Ik zou het wel leuk ja, dan vinden. Krijg je een gezeik, jongen. Daar word je helemaal niet goed van. Maar, maar het is wel leuk. Ja. Nou. Nou, we hadden afgesproken dat we niet over de familiefeesten zouden hebben. Oh, sorry. Nee. Nee, dus dat doen we dan ook niet. Nee, het spijt me. Sorry, ik moet me volgende keer even aan de regels houden. Eens even kijken. Nou, zijn we er dan uit? Ja, zijn we eruit. Dus het systeem moet veranderd worden en dan komt alles goed. Nou, zijn ik ben we er blij eruit? Mee. Ja, denk het wel. Hoezo zijn we eruit? Wij gaan nu druk op de politiek leggen. Weet je wat er is? Al die lieve jongens. Jij mensen... bent eruit, want jij krijgt gewoon lekker je pensioen. Joh. En dat jij zo'n babyboomer bent. Ik ben zo'n zelfstandige die op zijn 51ste gestopt is. Op het volkomen verkeerde moment met zijn vaste baan. Oh, jeetje. Ik zit weer in die hoek waar de klappen vallen, Jan. Nou, meneer Mark, die... Maar ja. Ik ben blij dat ik... Lieve heeft het jongeren, altijd gezegd al. Lieve jongeren van Nederland, ik ben blij dat ik straks ook voor jullie mag bloeden, hoor. Meneer Heemskerk, mag ik u danken voor al uw wijze woorden? En dan heb ik het wel over Mark Heemskerk en niet over die windbuil naast me. Graag gedaan. Dank u wel. Slaap lekker. Succes ermee. Tot ziens. Nou. Echte Janne. Leuke neef voor Jan. Ja, beste kerel. De liefdespanter heeft een teringhekel aan Jochen. Dagboek van de liefdespanter. Hardlopers zijn doodlopers, heet het spreekwoord, en dat heet het niet voor niets. Uit onderzoek van het Cardiovascular Research Institute in Allentown blijkt dat meer dan 2 à 3 uur rennen per week de levensduur verkort. Ja, verkort in plaats van verlengt. Lange neus en een welgemeend gossie naar alle bootcampers, marathonlopers, draafdwazen, brambakker, groepies en endorfine junkies. Jullie gaan allemaal vroegtijdig de pijp uit. Een wetenschappelijke verklaring voor het verschijnsel hebben de onderzoekers niet gevonden. Maar uitzinnig sporten, tussen aanhalingstekens, eist nou eenmaal veel van het lichaam. En met het slopen van je lichaam bekort je de levensduur van het lichaam. Tja, daar hoef je ook geen raketgeleerde voor te zijn. Ik moet ook zeggen, het werd wel eens tijd dat er wel het schip keerde. Wie overziet wat er voor belachelijke wildgroei aan hardloopevenementen momenteel gaande is, kan niet anders dan de waanzin van de joggaholic te erkennen. We noemen onder veel en veel en veel meer de Strong Viking Run. Moet je kennelijk als Norman. De Mud Masters rennen door de blubber. Natuurlijk de Urbanathlon over het stedelijk meubilair. En de Hippie Hippie Color Run. Dat je moet laten schilderen. Vandaag tenslotte kwam het nieuws dat er in juni in Amsterdam een rock run wordt gehouden waarbij je je moet verkleden als gitaar. Nou, het is tijd voor een tegengeluid. En ik ben blij dat ik hierbij de geboorte van de tegenwichtbeweging kan aankondigen. Tegenwicht met de N tussen haakjes is de nieuwe anti-fitness trend voor normale mensen met normale bierbuiken. Tegenwicht is 2 maal per week een low impact, bad motivation en lots of comfort food workout aan de hand van een personal coach. Tegenwicht is liefde en begrip. Tegenwicht snapt dat je af en toe terugvalt in een gezinsverpakking roomsoezen. Tegenwicht heeft de ambitie je gelukkig en gezond te maken, maar niet te en zeker niet dun. Tegenwicht is het alternatief voor de dodelijke fitnessrage die nu wel genoeg levens heeft geëist. Volg Tegenwind vanaf volgende week online voor een lang en gelukkig leven. Dagboek van de liefdespanter. Ja. Mooi hoor, Jan, mooi. Vond je niet? Ik zet er van wel. Ja. Je bent zo'n ruzieachtige stemming vanavond. Ja, vorige week bracht hij mooi weer mee naar de studio en die nam je helaas ook weer mee terug naar de Achterhoek. We gaan verder met Gerrit Vossers, onze weerman. Hele goede dag, Gerrit Vossers! Goedenacht, jongens. Hé, hey, Gerrit, je was hier vorige week live. Ja. Wat een lekkere appeltaart was dat. Ja, was een heerlijke appeltaart die je had meegenomen. Maar dus, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het leuk dat je nu aan de telefoon hangt. Ja. Ja, dat is toch zo. Viel toch een beetje teer. Hé, viel hem aan de teer. Nee, maar ik ben blij dat je gewoon nog wilt bellen met ons. Dat we gewoon na vorige week. Ja, maar we zijn wel wat gewend, hè. Ja, ja, maar ik zeg tegen jullie, moet niet elke keer nare grappen over de Achterhoek maken. Dat zijn ook gewoon mensen. Precies. Dat hoeft echt niet altijd. Ze zijn er wat gewend. De ene keer staat de koer naast de linkersloot en de andere keer naar de rechtersloot. Ja, het is hartstikke afwisselend daar. Je bent het nooit kwijt, lang. Er kan van alles en nog wat gebeuren. En dan de ene keer zie je tegen de reet van een schaap aan te kijken. En de volgende dag dan kom je voorbij fietsen. En dan kijkt hij je zo recht in je smoel aan. Kan gewoon daar, hè? Ja, het is zo afwisselend. Hey Gerrit. Ja. Wat een kut weer vandaag. Ja, dank je wel. Nee, want Nee. Wat? Ja, nee. Jullie. Dat was hartstikke goed weer. Maar, ja, nee, maar Gerrit zei vorige week toen hij hier was. Ja, jongens, het blijft heel weken mooi. Ja, dan denk ik, nou, dan komt hij in de studio langs. En dan gaat hij een beetje naar onze reetje. Mond praten. Mond praten. Ja, dat vind ik ook. Hebben jullie tijd zitten verslapen? Want het was toch mooi weer afgelopen week? Ja, afgelopen week. Maar vandaag niet. Maar vandaag piste het van de lucht, joh. Nee, het was vandaag een beetje... in de Achterhoek viel het trouwens wel meer. Maar niet heel Nederland woont in dat poepgat, hè? Ik heb gezegd dat jullie op de verkeerde plaats wonen. Maar ja. We hebben maar 1 millimeter gehad gisteren. 1 millimeter. Hoe weet je dat nou? Gerrit, hoe weet je dat nou weer dat je 1 millimeter hebt gehad? Je hebt niet gezegd dat je ook nog een 1 millimeter glaasje buiten hebt staan met de meter. Ja. Gewoon 1 druppel in zijn bekkers gekregen. Ja, dat zou wel millimeter zijn. Op 1/10 kan ik meten. Op 1/10 millimeter kun je meten? In een bierglas zeker? Ja, ook wel, maar het is gewoon een regenmeter. Oh. Een regenmeter. Er zijn dus mensen die voorspellen een witte paas. Kijk, dat meen je niet. Ja. Ja, maar... Oh. Hey, krijgt mevrouw Vossers ook een witte paas, Gerrit? Dat weet ik ook nog niet. Op het kindertje. Ik weet nog gar niet of we paaseieren krijgen. Ja, of gaat mevrouw Vossers jouw eitjes zoeken? Misschien die nog is wel. Die is al een tijdje kwijt, hè? Ja. Krijgen we een witte paas? Nee. Hoezo? Mooi. Nee. Jullie vroegen toen ook, krijg je witte winter? Nee. Dus is toch allemaal u gekomen? Ja, ik snap niet dat jullie twijfelen. Nou. Ja, je hebt wel gelijk. Gerrit, zoeken jullie in de Achterhoek ook eitjes bij de Pasen? Dat doe jullie niet meer. Iets speciaals of zo? Nee, alleen toen in de verkeringstijd heb ik dat nog gedaan. Oh ja, en toen... kijk daar in het veld. Daar ligt zeker een eitje. Weer een eitje. Oh, kom maar eens mee. Ja. Ja, zaadje erop klaar. Nou, mooi jongen. Nee, dat valt wel mee. Nee. Heb je wel last van paasvuren? Doen jullie dat wel? Jullie doen stukken hout in de fik steken. Ja, vinden jullie leuk daar, hè? Met halve moffen. We zijn al aan het sparen voor een groot paasvuur. Oh, aan het sparen? Voor wat een doosje lusjes is? Nee, hout aan het sparen al een paar maanden. Oh, dus, een paar maanden. Het is al een mooie bult geworden. Oh. Het is toch 1 maand en 2 maanden? Maar dat zeg je anders daar. Oh. Hey, ze zijn ook gek met karbiet en dat soort gek gedoe. Dus, het is wel een raar pyromaan volkje is het. Er zit heel veel agressiviteit in, jongens. Het zijn halve moffen. Ja, er zit heel veel. Terwijl ik hoor dat het juist... Gerrit, heb je dat ook gehoord? Dat mensen bij de kust, er zit veel jodium in het water. En dan worden mensen agressief. Begin dan niet over jod, alsjeblieft. Jodium! Oh, nee, maar dan krijg je vaak zo gezeik mee. Helemaal omdat je een halve moffen alleen hebt. Maar jodium heb je toch wel nodig, of niet? Want de kinderen krijgen toch altijd jodium toegediend. Had je dat gehoord? Dat mensen in het binnenland schijnen. Dus ik wil geen relaxter te zijn. Ja, ik wil geen antisemitische praatjes hier op de radio. Sorry. En wij hebben veel ijzer in het water. Dus begint hij over ijzer. Sterk en hou op over de joden. Ik wil dat niet. Oh, nou ja, ik denk dat het is over jodium. Nou goed, dan niet. Gerrit, ga je nog op vakantie? Nee, maar mag ik wel wat vragen? Maar ik zit ook hier aan het eind bij jullie aan het programma, hè? Ja. Doen jullie dan nog een keer omruilen over een half jaar of zo? Maar ik moet wel aardig lang wakker blijven zo, hè? Maar wil je dan dat we de hele goede nacht, dit is de echte Jan, en we gaan nu naar het weer met Gerrit Vossen. Ja, dan doe je dat een keer aan het begin of zo. Zullen we dat doen, Jan? Ja, ze zit nou heel krachtig. Ik vind het wel raar. Ik vind het sowieso raar. Nee, je sluit af met het weer. Je maakt zo'n Het journaal sluit toch ook af met het weer? Ja, maar je maakt zo'n man beroemd. En dan is meteen één keer taart meenemen en meteen praatjes. Ja, het is ongelooflijk. Ik vraag het toch netjes. Maar dat was heel dwingend. Ik zei niet, ik mot. Nee, maar dat hoorden we wel. We gaan erover nadenken. Ja, heel langzaam. Dat betekent dat het een tijdje in de koelkast gaat. Ga je nooit vakantie, Gerrit? Nee, maar mevrouw heeft de hele week nachtdienst gehad. Of 3 dagen. En nu is afgelopen nacht, of vannacht is ze dan thuis. En dan moet ik weer Ruud met jullie te praten. Ja, nou in. Ja, is toch wat? Ja, nou in. Ik heb 3 nachten alleen geslapen en dan ligt mijn vrouw in bed en dan ben ik er weer uit. Ah joh, die is zo die geil te beuken, Gerrit. Nee, maar dat is toch niks. Nou, je hebt gelijk ook. Heb je nog een mooie weerspreuk voor deze week trouwens? Oh ja. Oh nee, ik heb hem al vergeten. Nou, niet weer. Nee, maar echt. Nog eentje. Hebben jullie nog eentje ergens liggen? Iets met Pasen kan toch? Is het goed dat ik even de computer opzet? Ja, natuurlijk. Start jij maar echt. Die komen door 64 van je, joh. Dat is de computer. Je hebt er toch wel eentje in je hoofd zitten, Gerrit? Nee, XP. Doet hij nog? XP. Wat dacht je van, al liggen eieren op de grond? Er is nog geen vast aan... De grond. Grond. Dat is niet best. Ja, maar iets met... Iets wel, maar dicht niet. Iets met witte paas of zo. Met witte... Het je trek in de eieren en het je al zin. Het wordt geen witte kerst voor vrouw Vossers. Dus die heeft... Het is er allemaal een beetje tussenin. Ja. Nou, dat rijmt wel, maar dicht niet. Nee. Nee, maar heb je niks? Paarse kaas, nee, ik heb echt niks. Sorry, jongens. Ik ben ook helemaal uit ritme sinds vorige week. Nee, maar Gerrit, dat bedoel ik niet. We vragen elke week. Ja, het is niet zo. Je kan het eigenlijk bij wijze van spreken hangen we direct op. Dan kan je meteen beginnen met de spreuk van volgende week. Ja. Lukt het niet, dan kan je morgenochtend zeggen, dat was gisteren niet gelukt. Pak het morgenochtend even bij. Is pas maandag, hè? Gewoon lukt het maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag niet. Kan je het ook toch zondag doen? Als jullie nou vrijdag even een berichtje sturen, ja, dan onthoud ik dat wel. Kwouter, gehoord? Kwouter, wil je even Gerrit even een berichtje sturen? In het Achterhoeks. Oh, hij gaat doen. De kabouter gaat je een berichtje sturen. Een kattenbelletje. Ja, maar ik heb er wel volgens mij nog... Even kieken, hier. Dat ze inmiddels draait de computer. Nou, dat geloof ik echt niet. Ik denk dat hij nu naar de play gaat. Dan heeft hij nog zo'n tegeltje hangen. Ik heb er hierin. Ah, ja. Komt-ie. Ja. De heren in april bedriegen die zij willen. Nou ja, doe dan maar niks, zou ik zeggen. Het is zo totale onzin. April koud en nat vult schuur en vat. Ja, die hadden vorige week al. Niet waar. Jawel. Ja. Nee, droge maat in natte april, dat is wat de boer graag wil. Aanfluiting van een weerman ben je, Gerrit Vossers. Ja, maar die weerspreuken zijn echt... Wat had je nou over heren en billen? Godverdamme zeggen. Heren en billen, aanfluiting van de weerman. De Gordon van de Achterhoek. De Gordon van de weerman wezen. Nou ja, in ieder geval Gerrit, volgende week beter. Ja, volgende week. Ik schrijf het nou meteen op en dan kun je helemaal goed, jongens. Ja, leuk. Mooi. Nou, dag Gerrit. Goed gaan. Goed gaan. Aju. Stel. Leuk. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes. Volgende week hebben we minister van Defensie Janine Hennis Plasgaard als gast hier bij de Echte Jan. Dus dat is hoog bezoek. Ja, dan gaan we lekker schreeuwen tegen de deur. Nou, iets minder dan deze week, denk ik. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar de Echte Jan. En wij gaan even lekker een stukje slapen. Zo, tot volgende week. Dag. Dag allemaal. Wat een uitzending, zeg. Niet te geloven met die Turk. Niet zo lang. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Meneer Heemskerk, bent u trouwens familie van Jan? Nee, ik geloof dat ik het zwarte schaap ben. Oh, u heeft geen obesitas? Vandaag niet. Ah, dat is mooi. Is het dan volgens mij weer dit? Is het niet aardig? Misschien was het niet aardig. Nee. Sorry, meneer Heemskerk.